ingen vet att jag har rest min väg, men kommer hem ikväll. Att vi från verklighet till drömmar måste få ett slut. Jag vill leva livet så jag checkar ut. Jag är en drömmarnas man, genom livet. Och det händer ibland att jag tar allt för givet. Mot en ny morgondag jag tar första klivet. Jag är en drömmarnas man som gör vad han kan. Jaha, då har vi direktsändning här från Långsötan 11 mars. Jag precis brämt upp köttbullar här och makaroner som hade kokat tidigare. Ja, det blir alltså köttbullar och makaroner. Jag hade ju kokat makaroner här tidigare någon dag. Jag tror jag måste köpa mera köttbullar, och solen kommer fram faktiskt fint nu på eftermiddagen här. På fyran är det någon mäklare och även idag kommer han ut faktiskt. Det var uppehåll här då. Nederbörden tidigare var borta och så. Mycket snö. Och is är borta från Långsötan här. Man kunde ha lågskor på sig här. Jag hade en kundkorg här. Som jag hittade ute i skogen förra sommaren här. Ost på vägen. Ja, den tog jag hem och den är röd. Och i den låg det lite grann som skulle till den här miljöstationen. Så att det blev ju först då miljöstationen. Ja, sen blev det ICA-butiken där och så, ja. Ja, det var lite kunder och så. Någon liten bebis i en barnvagn och så. Och så här lagom tungt. Och gick att ta sig fram faktiskt och så. Det är inte så mycket snö och is kvar. Jag är uppe på det gamla stationsområdet här. Kan man säga. Och förbi brukshotellet och så. Det var lite tungt att bära det, men jag fick ju stanna och vila många gånger och så. För att orka med. För att jag var ute norrut igår och så. Det var ganska jobbigt där. Lagga backen och Hindsyttan och så. Ja, det var en halv mil minst. Det känns ju. Och i Trollbo där så. Man passerar ju Trollbo. Trollbovägen och så. Det var katt i ett fönster där. En katt som satt i ett fönster och stirra. när det gäller Trollbovägen så ska det ju egentligen finnas en treskylt där. Ja, det ska stå. Det ska stå Dalkarsvägen. Men tidigare hade den där skylten, treskylten, åkt ner i marken och jag hade ju försökt få upp den mot något elskåp där så att den kunde stå. För de kommer ju nu i maj här. Stormarschen. Ja, stormarschen är Orsa, Mora, Stockholm. 40 mil, de som går hela vägen. Och jag har ju lyckats få upp den där skylten mot en elskåp och så att den har stått i blåst och så. Den hade ramlat ner förut. Men den här skylten, Dalkarsvägen, är nu helt borta. Jag har nämligen undersökt det där. Den låg inte på marken och så att det är någon som har... Ja, det är en okänd person som har tagit bort treskylten, Dalkarsvägen. De ska ju upp i backen där, Trollbovägen, uppe på höjden där uppe och vila. Jag tror de får i sig någonting. De har ju ätit senast i Nyberget i Säter och sen ska de ta lite rast och så med några korvar och så, vila innan de går vidare. Den här stormarschen då, Orsa, Mora, Stockholm, 40 mil, den är ju varannat år. Och förra året gick man inte. Så att nu är det dags. Dalkarsvägen.se kommer ju här, det är ju skyltat på olika ställen med de här skyltarna. Det står Dalkarsvägen. Jag för mig att det hette det i Säter också där på andra sidan just det, men det har väl inte med det här att göra, tror jag. Jag tror inte de kommer den vägen riktigt. De kommer ju via Falun där och Kniva, Nyberget och vidare in i Långsötan här. De ska ju ner till Fline hembygdsgård och äta middag och sova över där. Nej, det är inte alla som går hela vägen nu. Jag är sen den vanliga svängen så att säga, Solhemsvägen och inte den gamla järnvägen, för det så kladdigt ut där. Men jag tog Tyllings på vägen och så, sex på vägen. Ja, jag lyckades hitta lite skräp idag faktiskt där det låg lite. I stor del är det barmark. Och så att man kan ju se så att säga, och jag har ju lyckats få bort lite skräp idag också faktiskt. Och blev av också med det jag skulle ha till miljöstationen, så att jag ska nog inte till miljöstationen på ett tag. Det verkar som solen försöker titta fram. Ja, det har väl varit någon form av nederbörd förut och så. Och mycket av snön är borta, men det finns ju en del snö kvar. Men det har minskat ner kraftigt och jag har tittat här nu på Långsötan och det här med plusgraderna ska öka kraftigt här nu. Det ska bara gå upp. Och till min stora glädje här i morse så kunde jag se att från och med jo, jag hittade ju glasflaskor så idag här i buskar och så som jag fick ta bort. Från och med söndag här så börjar det bli inte varmt, men det kan man ju inte säga, men det blir mer utav de här. Idag har ju Malmö 9 faktiskt, så att det börjar ju komma någonting. Det går ju åt rätt håll och så. Från och med söndag så ska det faktiskt börja stiga mera med de här plusgraderna i Långsötan, och från och med söndag där då, några dagar framåt där, så börjar det gå upp med 5 plusgrader på dagtid i Långsötan och sen är det uppåt 6, 7, 8 plusgrader på dagtid. Från och med sådär, det går också. Jag tror det blir väldigt bra ute. Den här vårvärmen ska flyga börja komma. Ja, varm. Det blir ju grader och faktiskt. Utan vi kommer då i regnform och det... Förhoppningsvis så ska det ligga också på natten på plus. Den här stora... För att Kina är på väg in till... Det ser ut som en bro. Ja, jag ser. Jag om det. Se. Den här borden här. Okej. Loppet. Och just vid slussen så är spåt också. Var lederna. Jag är helt säker på att den här fraktfartyget har kommit fram i färden älvbiljen. Kommit fram. Kor. Att det är bron. Ja, ni väger ju jättemycket. Men fartyget med sin... För jag tänkte just på det att här kan man sitta och titta. Nu har jag inte sett när det passerar i slussen här. Jag har ju tagit upp det här. Det har ju, eftersom det är mycket vågor bara för sekund, så att perioder har det fraktfartet som ska åt förbindelsen med ägen och själv. Det har inte dessa perioder. Du har haft med att göra så att jag lägger ett vaktat situation. Att det har blivit enat. Så nu är äntligen framme här. Monteringen av det är alltså fler går tycker jag innan det. Men ska lyftas upp. Smör och sänder taket på det här äldreboendet Danvikshem Nacka. Nej, jag har missat när lotsbåtarna drog in det här stora fartyget. Men jag kan se att det är på plats där utanför slussen. Och det var det jag misstänkte att det skulle komma fram idag. Och Radio Svegot tar vi inte upp, men där pratar man just. Ja, det var en katt till här förresten utanför. Han stirrar på mig. Det är någon granne som har någon katt. Som smyger i buskarna. Nu försöker också då solen komma fram. Så att man ser det här enorma fraktfartyget nu på avstånd här. Jag kan tänka mig att det gått sakta också genom Stockholms skärgård. In mot slussen med lotsbåtarna. Det kan vara trångt och bökigt då och så i farlederna där. Det är inte så mycket utrymme att manövrera. Så att det har ju tagit tid. Det här fartyget från Kina ska väl komma lite närmare där så att man kan lyfta av den här bron med hjälp av ett antal lyftkranar. Det här väger ju... Ja, jag för mig att det vägde 3400 ton i vikt. Men det är definitivt det här fartyget. Ett enormt fartyg. Verkligen stort och tungt och så. Och det är kraftigt försenat och... Monteringen kommer ta flera veckor där. Det kan man webbkamera.se. Ja. Det här har dragit sina lotsbåtar här havet och in genom hela Stockholms skärgård genom farlederna där. Och det ligger här troligtvis förankrat nu strax utanför slussen. Man kan se själva brofartyget där. Det här ska ju lyftas av ja, det är minst fyra typ kranar som ska lyfta upp det här. Men då måste det här fartyget komma in närmare sen. Så att de kan lyfta av det med kranarna. Jag vet att Stockholms hamn också har gjort arbeten ut med stadsgården och så. Reparerat pirer och så. Man har även muddrat också. Stockholms hamn har gjort arbeten, underhållsarbeten ut med stadsgården och så. De här kajplatserna är ju slitna och så att de har ju åtgärdat och så där, och även muddring har skett. Man har muddrat området här. Det har varit avhyst från båttrafik. Och detta enorma tunga fartyg från Kina ligger nu strax utanför slussen här. Jag ser det där grått. Ja, grått och mulet blåsigt över Stockholm idag. Det ligger troligtvis också tre stycken Finlands båtar, tror jag, inne också i själva stadsgården. Och strax utanför slussen har de här lotsbåtarna. För jag tror det var fler lotsbåtar. Och nu är det här kinesiska fartyget precis strax utanför slussen med sin dyra, tunga last. Ja. Det har varit påverkat av vindar och oväder och så. Så att det har ju minst sagt fått avvakta dåligt väder och annat på olika platser. Vindarna har varit för hårda. Vi ska se här från webb.se. Vi har vecka 11 här, onsdag 11 mars. Och Edvin och Egon har ju namnsdag. Ja, Egon och ja, Edvin och Egon har amsta. Onsdag vi också här. Lyssna till Sverigekanalens tillstånd. Det går åt mycket. Blåbärssoppa och apelsinjuice och andra drycker här. Man får ju fylla på nästan varje dag. Det. Och den här mersmaken också är god. Verkligen härligt. Hallon med svart vinbär. Jag köper ofta två, nämligen. Mycket gott. Man ska ju testa olika smak. På gab.com/Sverigekanalen. Är vi uppe i 528 inlägg och 119 följare. Där kan ni följa mig också. gab.com/Sverigekanalen och Twitter är ju då Dala Gunnar på Twitter. Fortsätter var Christian Bruce Bolinder och tidigare så hörde vi även Agneta Sundberg. Ja, Twitter är Dala Gunnar. Dala Gunnar på Twitter och gab.com/Sverigekanalen. Nu måste jag köpa mera köttbullar här. Jag hade ju kokat makaroner för några dagar sedan. Så att nu blir det köttbullar. Jag tror det var den sista jag hade. Mycket makaroner och ketchup. Och en mer dryck. Ja, man har troligtvis förankrat det här fraktfartyget nu med bron. Strax utanför slussen. Stockholm har idag gråd. Stockholm har 6 plusgrader och mulet. Imorgon halvklart. 7 plusgrader, ganska blåsigt. Men det kinesiska fartyget har faktiskt nu kommit fram. Det lämnade ju Kina i januari. Först idag, nu här. Så är det på plats. Själva fartyget ligger strax utanför slussen. ett tungt och dyrbar last också. Jag vet inte om den här bron är värd. Jag har för mig det var Skanska som har stått för själva den här processen med bron. Det är väl olika företag och så. Det här är ett stort projekt. Slussen är inte klart på många år. Jag tror det dröjer 5-6 år till innan det är färdigt och så faktiskt. Det skulle ta 10 år totalt. Det dröjer nog minst, vad kan det vara? 6-7 år kanske. Innan det är färdigt. Men jag ser här i det grådaskiga Stockholm att det är det här fartyget faktiskt. Man kan se den där bron lastande. Ja, det kan inte vara någonting annat. Men med tanke att klockan är så tror jag man inte gör någonting idag. Utan fartyget lär ligga förankrat på sin plats och troligtvis så kommer man imorgon att säga komma närmare slussen med det här fartyget. Så att man kan börja fästa de här kranarna. Typ ett antal kranar som ska kopplas och kunna lyfta upp så, den processen. Ja, det är precisionsarbete och det kommer ta veckor innan själva bron är på plats. Men jag tror personalen och så ska vila fartyget och så, trötta och så. Och klockan är mycket nu och det kommer mörkna sen, så att man kommer nog inte hålla på med något arbete med båten och bron idag med kranar och så. Kanske imorgon och så. Jag vet inte om vindarna påverkar också då, för att det kommer vara ganska blåsigt i Stockholm de här dagarna. Man kanske avvaktar till det blir mindre blåst, för att det kan vara besvärligt när man ska lyfta en bro på 3400 ton med kranar om det blåser. Och idag kommer det inte ske något arbete faktiskt där. Jag vet väl att Stockholms stad har också en informationssida om Slussen-projektet. Men själva fartyget och bron är ju nu på plats strax utanför Slussen ska jag säga. Det är väl lite oklart om man kommer göra något arbete imorgon när det är ljusnat och så. Personalen ska ju vila och så på fartygen när man är trötta och så. De behöver vila, rast. Och det kan vara hårda vindar och så imorgon och så i Stockholm som gör att man inte kanske kan arbeta med det hela. Man kanske måste avvakta tills det blir mindre blåst faktiskt. Och man kanske just gjorde muddringen där förut. Man har muddrat. Stockhamn har muddrat slussen, vattnet där. Och det kanske var just för det här fartyget. Det kanske är djupt under så att säga. Och tyngd så att... Allt är förberett här, men det lär inte hända någonting idag. I alla fall, med tanke på hur mycket klockan är. Det mörknar ju snart. Jag ser en liten lotsbåt också där bredvid. Det stora kinesiska fartyget. Men det ligger där nu. Troligtvis förankrat strax. Utanför själva slussbådet. Ja, jag mötte väl några enstaka människor, det var inte så många. Den gamla gruvbanan här, Lingsberg, var ju halkig igår. Inte helt, men man halkar ju till några gånger då. Det såg lite bättre ut. Det har ju smält mycket där nu. Så att det ska ju inte vara så mycket ut is och halka där. Men det är ju blött och kladdigt är det ju. Det har smält bort mycket där. Ja, det var en lång färd från Kina. i januari. Det skulle ha kommit fram i februari. Och först i dag här har de kommit fram. Jag har ju missat själva när boxerbåtarna drog fram det här fartyget förbi till platsen där nu. Det ligger alltså utanför själva slussen då, som sagt, va. Och jag ser också att det är alltså det här kinesiska fartyget. Det kan ju krångla till lite grann också med tanke på att det ligger en båt inne där. Felvänd. Det verkar ligga en finlandsbåt i Stadsgården som måste göra vändningsmanöver sen. Men jag tror att de kan vända utan att komma för nära det här kinesiska fartyget. För att sjökaptener är ju vana med att navigera i trånga sjövatten och så med korta avstånd och så. De har ju teknik och kunskap. Så att de kan vända fartyg på ganska kort sträcka. För det är stora och avlånga fartyg och ibland är det kort sträcka mellan bara och så. Det var väl i vintras här som det var ett finländskt Åland, eller Finlandsbåt. Det gick på grund faktiskt. Jag tror det tog flera dagar att innan det kom oss faktiskt. Ja, Stockholm har verkligen blåsigt och så. Och även de kommande dagarna är också blåsigt i Stockholm. Och jag kan tänka mig att man måste avvakta vindar och så innan man kan få det här fartyget närmare själva slussen och börja arbetet med de här kranarna, koppla ihop dem och så för att kunna göra lyft. Ja, den biten är ju ett kapitel för sig. Det här väger ju 3400 ton nu. Bron här alltså. Och den ska ju då på plats, vilket tar flera veckor alltså. Som återställer förbindelsen mellan mellan Katrinavägen och Skeppsbron. Jag tror att det kan ta en vecka alltså, eller jag menar en månad alltså. Flera veckor tar det att få bron på plats så att säga. Men slussenprojektet är ju inte färdigt på många år. Det skulle ta beräknat 10 år och det kan säkert ta mer faktiskt. Ja, det verkar vara en svag sol som är lite grann utanför här. Nu har det faktiskt mätt här ännu mer snö. Det har väl kommit nederbörd, tror jag. Regn och så. Tagit. Det är inte speciellt mycket utav... Man ser visserligen lite snö, men... Det har minskat ner kraftigt, faktiskt. Jag ser doktor Phil där på fyran. Och jag har mycket att tänka på så här. Jag sköter allt själv. Det är väl lite oklart med Tavasa i Stockholm här. Och det kanske inte får göra när man ska komma närmare slussen och de här lyftkranarna ska ju, vad säger jag? Ja. Ja, det är väl Stockholms stad som har informationssidan om det här, så att säga. Stockholms stad har ju en informationssida där man berättar hur det ska gå till och så med allt. Men jag tror inte att det ska blåsa faktiskt så hårt. Det måste vara svaga vindar man ska fästa de där krokarna och så. Det är ett antal kranar som ska... Det är ju precisionsarbete så att säga. Först måste det här fartyget komma närmare själva slussen och sen ska man ju då... Ja, det är otroligt komplicerat allting här. Men jag kan konstatera då att det här kinesiska fartyget är på plats faktiskt. Och ligger för töj, tror jag. Strax utför slussen. Jag kan se en lotsbåt också där på sidan i viten. Och jag är säker på att man kommunicerar på engelska. Personalen är väl från Kina, så att de kan ju... De kanske har tolkar och så ombord, förvisso. De tolkar samtalen. Man, ja, man kan ju tycka det är märkligt att Stockholms stad beställer en tung och dyrbar bro från ett land som ligger så långt borta från Sverige där. Från Kina. Jag tror han försökte med Tyskland och sånt, men det blev ändå Kina faktiskt där. Som blev leverantör faktiskt. Och kineser och japaner är ju duktigt folk och har höger intelligens. Och det är rent och snyggt, har man hört. Det är inte massa klotter och så. Här håller man ju på och klottrar och förstör och sprayar och skadegörelse och så. Och faktum är att Kina och Japan består ju faktiskt väldigt till stor del av just kineser och japaner. Det finns inte så mycket utav minoritetsgrupper direkt. Ja, Kina har väl tibetaner i och för sig, men till stor del verkligen så består ju Kina just av kineser. Och Japan består ju till mycket stor del av just japaner faktiskt. Det förekommer inte. Japan har inte massinvandring och sånt faktiskt, och inte Kina heller där, faktiskt. Det är en väldigt enhetlig befolkning. Ja, det är väl det minsta man kan säga. Ja, det verkar fungera bra faktiskt. Andra säger att man måste dela upp, måste blandas upp. Måste få in öppna gränser. Det är bara svammel. Det funkar alltså utmärkt. Se på Kina och Japan. Och även Ungern och sånt. De släpper inte in. Gränserna är stängda. Det är stängsel och taggtråd och vakter. Det ska skyddas till varje pris. De ska inte få förstöra våra länder. Se bara på Sverige hur man har förstört vårt land här. Ja, det var en imam här som hade sagt att det här viruset var Guds straff mot de otrogna. Ja, enligt nya tider här. Den här imamen, han fick själv det här viruset nu. Så att det fick han äta upp. Ja, det är inte klokt. Imamen säger att coronaviruset är Allahs straff mot de otrogna. Sen blev han själv smittad. Ja, det var från Fria Tider där. .se. Ja, Twitter är /DalaGunnar. Gab.com /Sverigekanalen. Vi kan inte sitta här och rabbla internetadresser och så. Det går ju inte. Nej, det hade varit synd. Jag fick inte se när det här fartyget passerade förbi där nedanför. Danvikshem med de här kamerorna som direkt sänder. Tyvärr. Men jag kan ju se att det är på plats nu, strax utanför. Strax utanför slussen. Och den fortsättning som följer är nog lite tveksamt. Det ska ju blåsa i stockholmarna, så att jag vet inte om de här företagen som ska placera bron på plats, om de kommer jobba någonting med det här under veckan nu. För fartyget med sin dyra last ligger ju nu förtöjd strax utanför själva slussen där. Det kanske beror på att personalen är trötta och måste ha sin vila. Och det beror också på att klockan är mycket. Det mörknar snart i Stockholm, så att det går inte att göra något arbete överhuvudtaget. Och sen är det lite oklart hur man kommer att agera under morgondagen här. Med tanke på att det kommer blåsa närmsta dagarna. Jag tror man kommer avvakta helt enkelt tills det blir en vardag här som är med, så att säga, mindre blåst. Det får nog inte blåsa för mycket faktiskt. Man ska ju lyfta det här med ett antal stora lyfter faktiskt. Och exakt hur det ska gå till vet jag inte heller riktigt. Men jag tror att man kan absolut inte göra någonting idag. Det är omöjligt det här. Personalen måste vila och klockan är mycket och det är mörknar om ett tag i Stockholm. Så att det. Man får nog följa. Nu ska jag se här slussenprojektet. Slussenportalen står där. Nu ska jag se vad det kan vara. Det är Stockholms stad som har informationssidan om det här projektet som kostar enormt. Jag vet inte hur mycket den här bron kostar faktiskt, enbart den. Det är ett miljardprojekt. Men den gamla slussen var ju, det rostade ju sönder. Det var ju tre pålar och så där. Det var 80 år gammalt, så det måste ju verkligen åtgärdas. Det gick inte som det var. Ja, mobil 2-kanalen är igång vissa perioder. Ni får pröva lite när som helst och så. Ibland är det sändning och ibland inte. Och alltså det är mobil 2. Punkt radio 1, 2, 3, 4, 5. Mobil 2. Punkt radio 1, 2, 3, 4, 5.com. Mobil 2.radio. Mobil 2.radio 1, 2, 3, 4, 5.com. Sänder endast vissa perioder. Ibland är det sändning och ibland inte. Vi får pröva olika tider. Idag var det en grå dag i Stockholm och blåsigt. Riktigt. Jag såg att Malmö hade faktiskt uppåt 9 plusgrader idag, så att det ska ju komma söderifrån den här vårvärmen, men det kommer ju dröja i för sig. Men jag kan ju se faktiskt att för Långshyttans del så ser det lite bättre ut från och med söndag här och framåt faktiskt, med de här plusgraderna. Nu kan det vara någon dag med nollgradigt, men från och med söndag så börjar det att gå uppåt något i alla fall. Det är det ska göra också. Inte så mycket kanske, men faktiskt från söndagen och där ligger man på en 5 och sen Det går upp 6, 7, 8 framåt där sen, dagarna. Vilket är mycket positivt faktiskt. Vilket ju också innebär, vilket är det viktigaste, att eventuell nederbörd ju inte kan komma i snöform. Utan det kommer i regnform. Och hellre regn än snö. Vi är så trötta på det här. Det måste ta slut någon gång. Och sen kan det vara bra också med regn på snö. Det har ju försvunnit mycket snö här. Ja, det har försvunnit väldigt mycket snö. Enorma mängder med snö. Och is har försvunnit. Men det är inte helt borta. Ja, jag ser att det ligger ett finlandsbåt också, felvänd, i Stadsgården. Men jag tror att det finns utrymme faktiskt att vända där utan att komma i för nära det här kinesiska fartyget. Så att det inte uppstår en kollision. Man har ju tagit vila där utanför slussen nu. Personalen ska vila och så. Jag vet inte hur det blir imorgon riktigt. Vi ska se här på C-datorn här. Jag ska se slussen. Vänta. Ja, det är Stockholms stad som har. Stockholms stad har en särskild informationssida om det här stora projektet, Slussen-projektet. Hur man ligger till, så att säga, i det här tidsschemat och så. Den här bron är ju försenad, men fartyget från Kina ligger nu strax utanför Slussen och avvaktar det. Jag vet inte vad som händer imorgon och så. Det ska ju blåsa mycket nu, typ närmsta dagarna. Det kanske inte får göra när man ska med lyftkranar lyfta upp bron. Det går ju inte att göra nu när den ligger utanför slussen där. Den måste komma närmare, men klockan är mycket och det börjar mörkna nu. Så att idag kommer det inte hända någonting, så att säga. Det kan man ju fastslå, definitivt. Och sen vet jag inte vad som kommer att ske under morgondagen här när det ljusnar och så. Med tanke på att det kommer att blåsa i Stockholm några dagar nu faktiskt. Det kanske inte får göra riktigt. Man avvaktar väl då kanske. Så säger jag att det blir mindre blåst och så där. Jag tycker det måste vara måttliga vindar och så. Det är ju lyftkranar som ska lyfta en tung bro. Men starkt försenat har det här fartyget från Kina anlänt och ligger alltså utanför slussen nu. Det är helt klart. Det kan man se faktiskt att det är en last med den här bron. Vi tar oss in här på Stockholms stad. Och lite märklig adress, men Stockholms stad har ju en särskild informationssida faktiskt där. Om det här Slussen-projektet som beräknas ta 10 år, men det kan säkert ta mer innan det är färdigbyggt. men det vore kul att se hur långt man har kommit i det här enorma projektet. Ja, det gamla slussen var rostigt och nedgånget och så. Det måste åtgärdas. Stockholms stad har ju då en särskild hemsida här om det här projektet. Jag har faktiskt åkt båt en gång med min pappa där och slussat en liten fritidsbåt. Det går väl inte att göra nu, men hur det blir i framtiden vet jag inte om man kan slussas igenom, men man fick betala avgifter och avvakta. Det är väl mellan Mälaren och Saltsjön, tror jag, så kallas. Ja, sjökaptenen får lära sig mycket faktiskt och så. De ska kunna navigera med hjälp av teknik och så genom trånga farvatten. Det ska man kunna klara av. Även om man har tunga fartyg och avlånga och stora grejer så ska man kunna klara av det. Men det kan vara knepigt, tror jag, ibland. Det var väl här i vintras, tror jag, typ som man kunde se och höra och läsa om ett fartyg, finlandsbåt, som hade gått på grund i Stockholms skärgård. Men faktiskt då, ibland så har ju faktiskt skett, Gotlandsbåtarna har ju faktiskt kolliderat ibland faktiskt flera gånger och så. Så det kan inträffa utav dimma och annat, olyckor och så, man krockar och så faktiskt där. Det är ganska omfattande sjötrafik faktiskt där. Och den ökar ju också ännu mer under sommaren, är det är otroligt mycket med fritidsbåtar. Men det börjar ju skymma och så i Stockholm här nu. Det kommer mörkna sen och så. Ja. Ja, Stockholms stad och Stockholm växer. Adressen är alltså växer.stockholm, men det är ju utan prickar där. Ja, ni förstår, det blir växer.stockholm. Och det vet ju alla att Stockholm växer. Även om det tydligen flyttar ut en väldigt massa människor faktiskt, så består ju Stockholm av långt mer än 2 miljoner invånare. Det är ju stort. Det går ju inte att jämföra med Långshyttan, men nu har jag bott i Almunge också där. 2,5 mil öster om Uppsala, ute på Upplandslätten där. Busslinjen UL 809, det tog väl 35 minuter. Fick åka Uppsala-pendeln och sånt, men det var kort period faktiskt. Det var inte så långt. Det var inte ett år ens. Jag vet inte, 10 månader typ. Men det var inte ens ett år alltså. Det var mindre än så. Ja, nu var det små flickor på ettan här. Små flickor med mössa på huvudet. Ja, det var ju våren 94 som jag lämnade Hägersten, Midsommarkransen och Stockholm och bodde i Almunge, Nättarne, Sjöhagen 13. Oj, vad mycket små flickor har vi överallt. Oj, så söta de kan vara. Oj, oj. Sjöhagen 13 var den etta. Våren 94, men i februari 95 då var jag tillbaka i Stockholm i Märsta. Ja, Valsta och Sleipnigatan till 2011. Så att det är svårt att räkna ut det där riktigt februari. Ja, en 8 månader var det säkert och så, men inte längre än så. Så att det blev ju bara en sommar och så i Almunge där. Det blev ju krångligt. Jag jobbar ju på järnvägen. Ja, i Stockholm. Radioloksoperatör på SJ. Med tåg och så. Det var nätter och helger, allt skift och det var inte så lyckat. Men det var ju för att komma närmare en flickvän. Vi var ju förlovade, men ja, det blev kort faktiskt. Det höll inte det där riktigt. Det höll bara några månader faktiskt. Märkligt det där. Faktiskt, och vi gjorde aldrig slut heller riktigt. Faktiskt, men vi tappade kontakten med varandra. Ja, det var uppenbart att hon inte kunde hålla sig trogen. Jag har ju några inspelningar också med henne i min studio där i Midsommarkransen. Och så. Hon reser väl in lite grann där. Eller delvis. Jag tror det var en Per Engdahl-bok. Det var inte hela, men typ ett kapitel eller två som hon läste in det. Ja, Slussen kommer att förändras verkligen och hela området kommer att ha ett helt annat utseende när det blir färdigt, men det sker ju successivt alltså faktiskt. Man fick ju börja med att riva byggnader och ta bort broar och annat så. Det har säkert varit mycket besvärligt och så faktiskt för trafikanterna att ta sig förbi faktiskt där. Man visar ju då illustrationer här så att säga hur det kommer att se ut, men ja, där är man ju inte ännu riktigt. Det sker ju etappvis det här i ett sånt stort projekt. Och Slussen har ju också faktiskt, kan man se om man söker sig fram på nätet, se att Slussen har ju förändrats flera gånger faktiskt. Så att det är inget nytt att man ändrar och bygger om Slussenområdet. Det har byggts om flera gånger faktiskt. Jag tror inte heller att man kommer att klara den här gränsen på 10 år faktiskt. Jag tror man kommer hålla på med år faktiskt. Det här bron är så att det kommer att ta plats här. Allt sker ju då successivt. Väldigt bara och så stora kom där. Det vill säga 105 på vardagen öppet kontoret. Där koll på det. 17 kanske. Och i Säter så drar 20 svenska på så. Och väcklades faktiskt. Kontorpost. Det blev som heter det varit tidigare. Det går ju dåligt också för Nord. Så. Det går minus verkligen. Och dricksvatten också här. Miljoner. Snart på plats. Ja, det var dyra. Väger 1000 ton. Jag tror jag sa det också. Så 3400 bron. Jag kanske sa lite. Det ska alltså vara 3400. Och idag onsdag den 11 mars anlände till slut fartyget från Kina med den nya bron. Stockholms stad hemsida heter vaxer.stockholm. Ja, egentligen är det växer.stockholm, men det blir ju då vaxer.stockholm. Aktuella arbeten i Slussen vecka 11. Jag ska lägga till också här i bokmärket på Kronor. Vaxer.stockholm är adressen. Egentligen då växer.stockholm. Men det blir alltså vaxer.stockholm. Och här har Stockholms stad lagt ut då aktuella arbeten i Slussen vecka 11. Då ska vi trycka där och se. vad som planeras att säga. Man vill inte heller, tror jag. Jag är osäker på det. Det kan hända att det finns någon form av arbete som sker på helgen också. Men jag tror merparten av arbetena sker på vardagarna. Men det är möjligt att det finns några som jobbar med någonting under helger också faktiskt. Där. Jag är lite osäker på det faktiskt. Hur det är med det. Men projektet är ju försenat och det är beräknat då till 10 år, men det kan säkert ta betydligt längre tid än så faktiskt. Och det får ju ta en tid, den tar, måste ju förbättra och bygga om alltihopa. Om vi tittar på vaxer.stockholm, alltså växer.stockholm, arbeten här, Slussen vecka 11. Lyssna till Sverigekanalen här. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson i Långshyttan. Onsdag 11 mars 2020. Referensinspelning. Det börjar mörkna i Stockholm. Man får ha tålamod här. Det är ju varma datorer och så. Ja, det var söta små flickor på trean också där. Oj. Ja. Stockholms stad presenterar då för varje vecka de aktuella arbetena vid Slussen här. Och vid Slussen möts Saltsjön och Mälaren. Här presenterar då Stockholms stad i korthet de här aktuella arbetena i området. Vi ska se. Nattarbeten pågår tydligen. Ja, det arbetas på nätter och mer arbeten som pågår i Katarina schaktet. Mellan 7 på morgonen praktiskt ända fram till 22 på kvällen. Det är alltså arbeten för ny bussterminal i Katarina berget. Transporter av bergsmassor sker nattetid. Vid Kornhamns torg pågår ledningsarbeten också nattetid. Nätter mellan torsdag till måndag här vecka 11 och 12 kommer tornkranen vid Katarina vägen att monteras ned. Där sker arbeten 22.05. Nu lämnar en Viking Line Finlandsbåt lämnar nu Stadsgården här. Det börjar mörkna. Arbeten också med ventilationsschakt. Glasbruksgatan, Klevgränd, står det. Och stort finlandsfartyg lämnar Hatsgården på sin kurs mot Åland och Finland. Glasbruksgatan är stängd för genomfart. Och en del av Klevgränd avspärrade. Arbeten vid Lokattens trappa och Katarina vägen. Renoveringen av trappan står det. Beräknas vara klar i år. Gatan ska öppnas för dubbelriktad trafik. Beräknas senast 24 augusti. Men trappan och hissen öppnar först 2023. I det stora Katarina-schaktet nedanför Ryssgården och Katarinavägen pågår ett antal stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Arbeten vid Skeppsbron. På Skeppsbron pågår arbete med att bredda kajen. Och det har tydligen skett en trafikomläggning också här. Den 5 mars, då har man flyttat buss- och cykeltrafiken också på Skeppsbron närmare vattnet. Arbeten vid Munkbron. Jag vill se. Det är liten text plötsligt. Arbete vid Munkbron här. Vid Kornhamns torg pågår ledningsarbeten. Arbetena mellan Funkens gränd och Trivalsgränd planeras pågå i cirka en månad. Flyttas de arbet österut. Det är verkligen omfattande här. Och jag vet inte hur många olika företag och så och antal arbetare som jobbar med det här faktiskt. Och trafiken läggs om och arbetena görs dagtid. Det kommer att vara trafikvakter där som dirigerar trafiken även nattetider. Det utförs ledningsarbeten på Munkbroleden. Ja, den känner jag igen. Och när sen dessa arbeten är klara flyttar norrgående biltrafik tillbaka till Munkbron och spårvidshindren kommer tillbaka till Skeppsbron, står det här också då. Och Slussenprojektet här, det gäller då arbeten i vattenområdet. Här kan man också kontakta via e-post och telefon och så. Det finns personal som kan svara på frågor och så. För de som är som berörs alltså utav detta. Och det här är då aktuellt för vecka 11. Ja, just det. Det är den vecka som vi är. Det sker etappvis allt det här faktiskt och så. Så att det hänger på hur det, de olika etapperna blir färdigställda och så. Vi ska se här nu. Jag hoppade ner en liten bit. Jag måste upp. Ja, just det. Arbeten i vattenområdet i Slussen där. I vattenområdet och vid Slussplan pågår form, armering och gjutningsarbeten för Slussens nya koncessioner. I en stor spont mitt emellan Slussen och Gamla stan görs gjutningar och andra arbeten inför Slusskanalen och avbördningskanalerna som senare kommer att byggas. Det är komplicerat det här alltså. Sen gäller det också då arbete vid Södermalmstorg. Det är ett nytt arbetsområde på Södermalmstorg, vilket också innebär en liten bit av Hornsgatan. Gång- och cykelvägen längs Stadsmuseets norra gavel har stängts av. Och två av busshållplatserna har flyttats fram cirka 75 meter. Det handlar om arbeten med flytt av brunnar, kanalisation för belysning, omläggning av kantsten. Och det är förberedande arbeten inför nästa års stora trafikomläggning då trafiken planeras flytta till den nya huvudbron faktiskt. Alla kostnader för coronaviruset så åtgärdar vi ju många områden med den här extra ändringsbudgeten. Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet står bakom förslagen. Regioner och kommuner ska nu i efterhand få ersättning för exempelvis extra kostnader för personal, extra bemanning av 1177, ökad materielåtgång och smittspårning. Och för att motverka spridning av sjukdomen och att småsjuka går till jobbet av ekonomiska skäl så slopas också tillfälligt den första karensdagen, något som kostar staten ungefär 1 miljard per månad. Finansmarknadsminister Per Bolund. Vi ger ju alla människor en möjlighet att ta ett samhällsansvar och stanna hemma när man känner några symptom på sjukdom och därmed också kan begränsa smittspridningen. Och självklart ska man bara använda det här om man verkligen är sjuk. För en rad företag så ökar nu problemen. Leveranser uteblir, färre flyger och människor undviker restauranger och konserter. Så intäkterna minskar snabbt för vissa. Och för att öka det ekonomiska utrymmet så får därför företag möjligheten att skjuta upp inbetalningen av 2 månaders arbetsgivaravgifter och preliminärskatt i upp till 1 år. Liberalernas Mats Persson. Detta är mycket, mycket viktigt. Det här handlar om åtgärder både för stora företag och för små företag. Ja, det var grönt i käften. Han rullade på ärret. Men för er som på olika sätt berörs av Slussen-projektet så kan man kontakta då på adressen slussen@stockholm.se. Det finns personal också då som svarar på frågor vardagar 9-16. 08 508 264 16. Men det gäller alltså bara er som har som berörs av Slussen-projektet och vill ställa frågor eller på slussen@stockholm.se och 08 508 264 16. Man svarar på frågor också då vardags 9-16. Och adressen är vaxer.stockholm. Det ska byggas en ny bussterminal och så. Katarinaberget, det här är omfattande projekt, komplicerat. Det genomförs. Det är alltså nattarbeten som pågår. Man jobbar 7-22 och nattarbeten helg. Helgarbeten pågår också. Va? Så det här är ju ett väldigt stort projekt. Det är ju inte ens... arbeten alltså både på sent och nätter och helger också faktiskt där. För att tidsschemat ska hållas någorlunda i alla fall. Det är ju verkligen omfattande system faktiskt. Det måste vara hundratals med arbetare som jag säger arbetar med detta omfattande ombyggnad av hela Slussen. Det är komplicerat och så fast. Så jag tror inte man kommer hålla något tidsschema på 10 år. Och Stockholms stads informationssida heter då vaxer.stockholm. Egentligen är det då vaxer, men det blir då vaxer.stockholm. Det var lite grann av det som sker under vecka 11. Eller beräknas ske och så. Ibland kan det här bli färdigt tidigare. Och vissa arbeten kanske måste flyttas fram längre och så. Det ändras ju hela tiden. De av arbetsledarna som är rapporterar hur det går och så till ledningen där. Det framgår ju inte hur mycket det kostar och så. Men det är ju ett otroligt stort projekt det här. Det är inte något litet. Men det skapar ju arbeten och så. Och det måste ju också göras faktiskt. Jag misstänker att man måste avvakta också vindarna i Stockholm här när dagarna kommer blåsa. Och personal och så, lotsar och sånt är väl trötta också där. Har ju gått fram strax nu utanför Slussen där. Jaha. Ja, nu händer det saker också vid Stadsgården. Det är ett fartyg som jag tror backar ut faktiskt. Ja. Det är också en möjlighet. Istället för ja, istället för att svänga ut så kan man backa ut fartyg och vända. Det är något Finlands båtar som ska ut och sen ligger det här kinesiska fartyget nästan lite grann i vägen där borta på sidan, så att det backar ut och sen så måste man göra en vändningsmanöver där. Finlands båt som lämnar Stadsgården här just nu på sin väg mot inland. Ja, via Åland. För att man går alltid in, vad jag vet, i Mariehamn på färderna. Och en del båtar går väl till Åbo och en del till Helsingfors. Sen tillkommer också flera linjer som går via Frihamnen också, tror jag det heter. Det är väl ja, Baltikum och så. Här ser man en bild, så att säga. Stadsgårdshamnen, Stadsgårdsleden, Stadsgården. Katrinschaktet, Rysgården, Södermalmstorg. Och i det stora Katarinaberget. Som väl var garage och så förut. Så ska man ju faktiskt bygga upp en helt ny bussterminal faktiskt. Ett stort arbete med det. Och den här bilden lägger jag ut också på nyhetermedia.chatango.com. Och de här direktsändningarna blir ju väldigt improviserade. Vi har inga stolpar eller någonting, utan det blir som det blir, och det är väl det som är själva poängen med direktsändningar. Att det kan bli lite som det blir. Det är omöjligt att sätta in vissa stolpar och exakta tider och annat. Det kommer inte fungera faktiskt där. Och därför som de här direktsändningarna är lite olika varje gång. Men det blir som det blir. Ja, nu backar en Finlandsbåt eller fartyg ut från Stadsgården för att komma förbi det kinesiska fartyget. Och strax ska man också göra en vändningsmanöver där. Man ska vända på båten, den är felvänd. Jag ska lägga ut den här bilden också faktiskt där. Det var mycket moln och så. I Stockholm kan man se blåsigt och så. Det ska blåsa. Jag vet inte om man ska jobba med den här bron under veckan nu. Troligtvis, men det ska ju blåsa också här i Stockholm de närmaste dagarna, så att man kanske tvingas avvakta där. Tills de här lite hårdare vindarna försvinner bort. Det kanske måste vara svaga vindar när man ska. Så det pågår ju omfattande arbeten på flera platser inom Slussenområdet. En del arbeten sker ju 7-22. Andra arbeten pågår alltså på natten och även över helger också faktiskt där. Så att det är ett intensivt arbete. Men det är ju den tiden. Det kan ju inte gå fortare. Man måste ju gör en sak i taget och säger där. Ja, nu har kaptenen här på, jag tror det är Silja Line, tror jag. håller just nu på att vända. Man backar och strax ska man vända också. Det var lite besvärligt där, nämligen det var felvänt. Och så låg det ett fraktfartyg från Kina i vägen också där ute på sidan. Men det löste man med att backa en bit där. Men nu är han precis i mitten. Och tvingas backa en bit där. Och sen ska man strax nu börja lägga in framåt och svänga. Det kan vara knepigt att vara sjökapten faktiskt. Man måste hålla koll på andra båtar och hur mycket utrymme det finns för olika manövrar där i avlånga fartyg och så. Man får ju, de har väl kameror som de har nog kameror som filmar bakåt där som de kan se i och så. De är ju flera som håller koll på den här kommandobryggan där med kikare och så. De är erfarna så att, men det var väl här i vintras tror jag som Finlands båt gick på grund i Stockholms skärgård. Faktiskt. Om man minns rätt. Och det tog faktiskt flera dagar innan man kunde dra loss fartyget. Ja, det är på ettan är från Australien där någon farm och så med massa en förskräcklig massa damer brudar inte bara men mycket faktiskt. Jaha, nu lämnar Finlandsbåten Stadsgården där. Ja, nu har man backat och svängt och börjar nu sätta kurs ut från Stadsgården eller Stockholms infart här ut mot Stockholms utlopp. Ut mot det stora havet och så. Mot, jag tror det är Silja Line här som lämnar Stockholm. Uppdatera också. Som sagt, då kom film 3. Punkten. Så att... Ja, jag fick pilla på noteringen där för att det ska röra på oss. Det är stort vitt här. Står. Ja, man kan stå när man är i stock. Ja, men det är ja. Spyggt då. Det var fort. Ja, man ser att ska man kunna rummen då. Bara så. Det var det. Jag tror det var avgången. Lite svårt att se. Det mörknar oss. Nej, det försvann. Ja, Stockholms stad här som i det hela faktiskt. Innan berget. Så det tar tid. Undrar också varför det heter ryskt. Varför det heter. Det kanske finns någon gammal detta. Plusgården. Men det får jag söka för allt på nätet och få fram någon information. För att det går ju att söka på allt. Faktiskt. Det känner vi till. Kan det ha något ryssar att göra där? Ryssgården. Men det pågår arbeten på flera platser mellan 7 och 22. Det pågår nattarbeten, det får också helgarbeten också inom olika delar inom Slussen-projektet. Så det vilar inte alls faktiskt. Det är väl tveksamt då med tanke på blåsten i Stockholm här nu. De närmsta dagarna. Huruvida man ska få det här fartyget närmare och koppla ihop med lyftkranar och så. Men det återstår att se här under veckan. Vi får hålla lite koll på. Och även om det är ett visst avstånd så kan man se lite grann vad som händer där borta. Och det börjar så sakta ligga skymma. I Stockholm lite blåst de närmaste dagarna. Och Malmö kom upp i 9 plusgrader här. Och jag har ju sett också då för Långshyttans del att det blir uppåt i plusgraderna faktiskt från och med söndag. Inte för det, men från och med söndag så ligger det på 5 plusgrader och sen går det upp dagarna där. 6, 7, 8. Vilket det också måste göra faktiskt. Det måste komma mera plusgrader och så här. Så att det inte kommer någon mera snö. Regn kan ju vi acceptera, men inte någon snö och så. Och det ska ju så sagt det ligger också börja krypa upp lite grann med de här. Plus graderna som sagt var. is down. Vi kan se här, man kan lyssna på poddar här från mobilen strax. Sentence for Harvey Weinstein and Lisa Brady. Hollywood producer meeting his fate in a New York courtroom. Fox's Tanya J. Powers has this live. Lisa, convicted rapist Harvey Weinstein has been sentenced to 23 years in prison. That's less than the maximum 29 years he could have gotten. He was convicted last month of raping a woman in a New York City hotel room in 2013 and sexually assaulting another woman in his apartment in 2006. Both of those women spoke in court today before the judge announced the sentence. Now, Weinstein also faces charges in California, where he is accused of raping a woman at a Los Angeles hotel in 2013, for which he could get up to 28 years if convicted there as well. Lisa. Thanks, Tanya. Weinstein briefly addressing the court today himself, still insisting the encounters were consensual. The U.S. Treasury chief urging Congress to pass the president's first round of stimulus proposals as the coronavirus hammers the economy. This isn't going to be the last time we do this. So we want to get something done quickly, but I can assure you we're going to be back 1, 2, 3, 4. Steve Mnuchin also trying to reassure lawmakers this isn't just about industries and companies as he fielded questions at a House hearing about Amazon contractors and Uber drivers. The hardworking people, small and medium-sized independent people that are directly impacted by this, okay, that's where we need to provide economic support. And the president and I agree with you 100%. So far, the president's proposed cut in payroll taxes, though, is meeting resistance from Democrats. Mnuchin also not ruling out a delay in the tax filing deadline, saying that could pump billions into the economy quickly. The number of U.S. cases of the virus now tops 1,000, with more than 30 deaths. Wall Street goes back to selling off. The Dow's now down 1,043 points. America is listening to Fox News. Successful companies know that in order to grow faster, you must have the right tools. Här är senaste nytt nu när klockan är 6. I USA har den tidigare filmmogulen Harvey Weinstein dömts till 23 års fängelse för sexbrott. Domen gavs i eftermiddag finsk tid av en domstol i New York. Redan i slutet av februari konstaterade en jury att den 67-årige Weinstein hade gjort sig skyldig till våldtäkt och sexuella övergrepp mot två kvinnor. Weinstein har hela tiden nekat till brott och hävdat att de sexuella kontakterna skedde i samtycke. Totalt hade över 100 kvinnor, bland dem flera kända skådespelare, anklagat Weinstein för sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkt. Och de säger att övergreppen pågick i flera årtionden. Sverige har fått sitt första coronadödsfall. En äldre person som vårdats på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, söder om Stockholm, dog idag till följd av smittan. Totalt har nästan 500 fall av coronasmitta registrerats i Sverige, de flesta av dem i Stockholmsområdet. Och nu föreslår Svenska Folkhälsomyndigheten att alla allmänna sammankomster med mer än 500 personer tills vidare inte hålls. Flera länder planerar ekonomiska motåtgärder på grund av epidemin. Brittiska regeringen överväger ett stödpaket på motsvarande 34 miljarder euro. Pengarna ska dels gå till företag som har drabbats och dels till hälsovården. Och i Italien anslår regeringen 25 miljarder euro extra till att motverka följderna av virusutbrottet. Här hemma har antalet personer med coronasmitta stigit till totalt 59 personer. Det senaste dygnet har det bekräftats 19 nya fall. Flest av de nya fall, 11 stycken, har konstaterats i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Alla de nya smittade är i karantän i sina hem. Ett antal människor som har varit i kontakt med dem hålls också i karantän. Vikingland kom idag med en resultatvarning till följd av utbrottet. Enligt Viking så har coronaviruset märkbart försämrat villkoren i branschen. Och flygplatsoperatören Finnavia planerar permitteringar av sin personal i upp till 3 månader då viruset har lett till kraftigt minskat flygande. För en heltäckande uppdatering av coronaläget både här hemma och utomlands hänvisas till vår webbplats. Och centralkriminalpolisen utreder en serie svåra brott som ska ha begåtts under inbördeskriget i Liberia åren 1999-2003. Igår grep CKP en 50-årig man som är misstänkt för mord, grovt krigföringsbrott och grov kränkning av mänskliga rättigheter. Mannen är medborgare i Sierra Leone men bosatt i Finland sedan 10 år. Under inbördeskriget i Liberia hade han en befälspost i en rebellgrupp och han ska begäras häktad i Birkalands tingsrätt imorgon. Konflikten i Liberia pågick över 10 år och närmare 250 000 människor dödades och våldtäkt och stympningar och andra grymheter var vanliga. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 7. Här är NRK Dagsnytt klockan 17. Sverige har fått sitt första dödsfall av covid-19 förorsakat av det nya coronaviruset. Det bekräftar svenska hälsomyndigheter idag. Den äldre patienten hade underliggande sjukdom för personen utvecklat covid-19. Sjukhuset vill inte informera om kön eller ålder till patienten. Oslo kommun har idag infört nya tiltak i möte med coronautbrottet. Kommunen har bland annat satt kriseberedskap. Byrådsleder Raymond Hansen säger att detta berör många delar av livet till folk. Ja, för det första så har vi nog kriseberedskap. Vi har möte varje morgon för en total översikt över situationen för alla verksamheter och träffa löpande tiltak vad vi kan göra för att förhindra en ökad smitta på kort tid. Och folk bor i en kommun, det berör alla delar av livet. Vi har kollektivtrafiken, vi har skolor och barnhager, vi har näringslivet. Många är berört på arrangemangssidan, som du själv säger. Alla må nå söka, över 100 människor som måste söka. Vi är en kulturby, det är över 3000 konserter i året, så det vill beröra många. Oslo Børs stängde ned över 3% idag. Efter en svag uppgång vid öppningen föll hovedindexen genom mesteparten av dagen och endte ned nästan 3,6%. De amerikanska börserna har också startat handelsdagen med en nedgång och flera av de viktigaste indexerna är ned över 3%, meddelar AFP. Filmproducent Harvey Weinstein är dömd till 23 år i fängsel för våldtäkt och sexuella övergrepp. Straffutmålingen kom onsdag eftermiddag efter att 67-åringen i februari blev känd skyldig i våldtäkt och sexuella övergrepp mot 2 kvinnor. Kulturkommentator Agnes Moxnes berättar mer om varför Weinstein blev dömd. Det som har varit både han och försvararens måte att angripa denna saken på är ju att detta har varit en avtale mellan Harvey Weinstein som mäktig filmproducent och unga kommande filmstjärnor och filmarbetare. Denna avtalen uttalt eller inte har handlat om att hvis du ligger med mig så kan jag fixa en jobb till dig. Jag kan göra dig till en stjärna. Det har varit liksom hans metode genom alla år. Och han säger därmed är detta gjort med samtycke. Men det har alltså då inte domaren trodd på. Han ment helt klart att Harvey Weinstein har benyttet sig av sin position som mäktig boss i Hollywood och att han därmed har gjort sig skyldig i en förbrytelse som har gått över flera år. Det sa kulturkommentator Agnes Moxnes. NRK Dagsnytt, Truls Lier. From ABC News, I'm Dave Packer. Harvey Weinstein sentenced in New York today to 23 years in prison. ABC's Aaron Katursky is outside the courthouse in New York City. Harvey Weinstein had it all, prosecutors said. He walked the red carpet and mingled with the stars, but they said he also instilled fear, got drunk on power, and committed acts of sexual assault with complete abandon. Weinstein was convicted of forcing oral sex on Miriam Haley, who said that Weinstein appeared to lack remorse. The judge handed down a sentence of 23 years in state prison. And a second criminal case against Weinstein is pending in California. Another day, another Wall Street plunge. The Dow right now is down 1,024 points. Fears of a coronavirus economic slowdown continuing to weigh on stocks. This is new clusters of coronavirus are popping up. Virginia announcing 9 positive cases. Dr. Lillian Peek is the epidemiologist for Virginia. 2 are associated with the Department of Defense, 1 in Quantico, and 1 in Spotsylvania County. In Kansas City, Missouri, Mayor Quentin Lucas says the city will go ahead with the St. Patrick's Day Parade as well as the Big 12 basketball tournament, but also urging folks over 60 to stay home. We have been fortunate thus far in Kansas City to not have more cases, and what we don't want to see is that high volume of increases. Now more than 1,000 coronavirus cases in the U.S., at least 30 people have died. It was a big primary night for Joe Biden, taking at least 4 of the 6 states up for grabs Tuesday. Convincing wins for Joe Biden in Mississippi, Missouri, Idaho, and Michigan. We are a step closer to restoring decency, dignity, and honor to the White House. That's our ultimate goal. Yes. Biden taking a triple-digit lead over Bernie Sanders in the delegate count, with the big states of Florida, Illinois, Ohio, and Arizona coming up next week. Ryan Burrow, ABC News, Cleveland. Bernie Sanders has won North Dakota's so-called Firehouse Caucus. Update on Wall Street, the Dow down 1,047 points. You're listening to ABC News. This country's filled with anxiety and questions. Are the masks really effective in protecting you from the coronavirus? As coronavirus continues its relentless spread across the country, we want to help and give you the latest information. I'm Aaron Katursky from ABC News, and I'm hosting a new podcast called COVID-19, What You Need to Know. Surface cleaning does work. Each weekday, we call on our chief medical correspondent, Dr. Jennifer Ashton, and other experts to respond directly to what's on your mind about this virus. It's COVID-19, What You Need to Know, a new series, weekday afternoons, on your favorite podcast app. So you just woke up. Your phone is lighting up with headlines. Et flertal udenom regeringen med hele Blå Blok og de radikale sender nu en klar besked til statsminister Mette Frederiksen. Anbefalinger og henstillinger er ikke nok. Coronasituationen kræver klare forbud, for eksempel mod at afholde store arrangementer. Og det skal hellere være før end senere, siger Venstres formand Jakob Ellemann Jensen. Hvis man fra sundhedsmyndighedernes side anbefaler, at arrangementer ikke afholdes, jamen så skal man fra statens side gå ind og påbyde, at de arrangementer de aflyses. Det er der nogle hindringer for i epidemiloven. Det er vi klar til at ændre, og det er vi klar til lige nu. Både de konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og de radikale presser os på. Lige nu er virksomheder efterladt med valget mellem at udsætte folk for en smittefare eller at skulle dreje nøglen om og fyre de ansatte, lyder det. Og derfor håber også Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale, at regeringen arbejder i retning af egentlige påbud. Tiden er kommet til, at vi handler i forhold til i hvert fald nogle af tingene og omstiller fra henstillinger til påbud, sådan, så de økonomiske konsekvenser for de implicerede også kan håndteres. Decideret forbud frem for anbefalinger kan blandt andet gøre det muligt at få tab dækket af sin forsikring eller at få erstatning af staten. Statsminister Mette Frederiksen har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Og så til dagens coronapressemøde. De danske myndigheder har overordnet godt styr på overvågningen af mulige coronatilfælde. Og det er faktisk derfor, vi ser så voldsom en stigning i antallet af smittede herhjemme de seneste 2 dage, hvor antallet af smittede er kommet op på 340. Så det betyder ikke, at vi er i gang med at udvikle en lige så alvorlig situation som i Italien, siger faglig direktør på Statens Serum Institut, Kåre Mølbak. Det skyldes altså ikke smitte inden for Danmark. Det er simpelthen fordi, vi har haft et meget effektivt kontaktopsporingsarbejde. Samtlige smittede tilfælde kan nemlig stort set føres tilbage til turister, der er kommet hjem fra skiferie, siger Kåre Mølbak. Men der kan være et mørketal, og derfor kan der komme ændringer i forhold til, hvem der skal testes, siger Kåre Mølbak. Så kan der helt klart være personer, som har infektionen, som ikke bliver testet. Så på den måde forventer jeg, at hele teststrategien i løbet af de næste dage vil ændre sig, således så vi kigger bredere. Statens Serum Institut forventer, at den nuværende situation vil vare mellem 2 og 3 måneder. Efter påsken forventer Kåre Mølbak, at situationen bliver neddroslet frem mod sommeren. Til efteråret kan vi så forvente en ny epidemi, og samlet kan rigtig mange med tiden blive ramt, siger Kåre Mølbak. Og hvis vi virkelig tager denne her op på den helt store klinge, så er det her en infektion, som vi forventer, at ca. 60% af den danske befolkning får på et eller andet tidspunkt. Det sker ikke i den første bølge, fordi den vil udvikle sig over mange bølger. Omkring 40 ældre beboere er lige nu i hjemmekarantæne på et plejehjem i Aarhus. 6 af dem udviser symptomer på smittet. Det sker efter, at en nattevagt på plejehjemmet Hørgården er blevet testet positiv. Nu er beboerne ved at blive testet for, om de så også er smittede. De 6 personer, der har symptomer på en infektion, bliver behandlet som om de er smittede ud fra et forsigtighedsprincip, siger Vibeke Dammen, der er viceområdeschef i Sundhed og Omsorg. Det kan være mange andre ting, forkølelse og snue og influenza af andre typer, men det er jo det, vi er ops på. Altså, er det corona? Fordi så vil vi hellere være lidt for hurtigt ude, end lidt for sent ude. Susanne Lindgrens demente far på 94 år er en af de beboere, der nu ikke må forlade sin egen bolig på plejehjemmet. Og situationen er ikke helt nem, siger hun. Det er rigtig, rigtig svært, når man er dement, at forstå, hvad der sker omkring en. Og jeg har igennem lang tid fortalt ham om alt det, der foregår, og alt det information, han ser i fjernsynet, og han læser i sin avis, og prøver at fortælle ham hver eneste dag, hvad corona det er for nogle ting, sådan han forstår lidt om det, der sker omkring ham. Og så prøver vi jo også at lære ham noget hygiejne, men altså, når man er så gammel, så har man jo nogle vaner, og dem kan man ikke rigtig bryde ud af. Yderligere 4 medarbejdere har symptomer på en mulig infektion. De er nu hjemme og i kontakt med egen læge. Den tyske formandskansler Angela Merkel advarer om, at op mod 70% af Tysklands befolkning risikerer at blive smittet med coronavirus. En hoher procentsats, eksperten sagen 60-70%. Det svarer til 58 millioner mennesker. Merkel siger, at så længe der ikke er en kendt kur mod coronavirus, gælder det om at vinde tid og forhindre, at virus spreder sig. Knap 1300 tyskere er smittet, og 3 er døde. Verden over er flere end 120.000 nu smittet med coronavirus. Der skulle være sol nok til resten af dagen, og endda til hele landet. Og det kan du så nyde i 7-10 graders varme. Og så blæst godt igennem af en jævn til hård vind, og den kommer fra vest og syd. Omnipod presenteras av ICA Försäkring. Det är onsdag den 11 mars och dagens nyheter från Omni handlar om att stora sammankomster i Sverige kan redan idag för att corona viruset. Joe Biden tog i natt ett jättekliv mot att bli demokraternas kandidat i presidentvalet i USA och Billie Eilish monsterhit Bad Guy var förra årets mest spelade låt. Du lyssnar på Omnipod med mig, Marcus Andersson. Mötesrestriktioner kan vara på gång i Sverige för att hindra spridningen av coronaviruset. Folkhälsomyndigheten vill införa det så snart som möjligt och hoppas på ett beslut från regeringen redan idag. Det sa generaldirektören Johan Karlsson till TV4-nyheterna igår kväll. Karlsson menar att en lämplig nivå kan handla om att begränsa möten där 500 personer eller fler är med. Och när socialminister Lena Hallengren hade pressträff igår så var hon inne på samma spår. Som statsministern idag meddelade så ser vi att det kan finnas skäl att gå vidare med frågan om att begränsa allmänna sammankomster. Det sker via ordningslagen och där står vi i kontakt med Folkhälsomyndigheten. Så fort Folkhälsomyndigheten begär att regeringen fattar beslut så kommer vi göra det så här fort. Igår så höjde Folkhälsomyndigheten risknivån för spridning till den högsta nivån. Och man såg då flera tecken på samhällsspridning både i Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Och även på EU-nivå så är man nu överens om att agera. Nous avons aussi acté que tous ensemble nous sommes prêts à prendre les décisions nécessaires Här hörde vi Frankrikes president Emmanuel Macron som sa att länderna är överens om att vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika ekonomisk instabilitet i spåret av viruset. Beskedet kom efter att EU-länderna igår hade ett videomöte. Och efter mötet så gav också EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen beskedet att EU nu får omkring 80 miljarder kronor ur en EU-fond för att hantera utbrottet. Även statsminister Stefan Löfven var med på videokonferensen och efter det så hade han en pressträff. EUs hälso- och inrikesministrar får uppdrag att hädanefter ha dagliga avstämningar för att öka koordineringen mellan våra länder. Så den europeiska solidariteten och sammanhållningen är stark och den är viktig i det här läget. Löfven sa också att han har kallat in samtliga partiledare i Sverige till ett möte om utvecklingen idag. Och i Italien så var det en mörk dag igår med 168 nya dödsfall orsakade av viruset. Sky News skriver att det är den största ökningen under en enskild dag sedan smittan bröt ut i landet. Totalt har nu 631 personer dött och över 10 000 har smittats. Läkare på sjukhus i norra Italien vittnar nu också om en hårt pressad situation till följd av spridningen. Och som vanligt så följer du utvecklingen kring virusspridningen i Omnis app eller på sajten. Men nu går vi vidare i sändningen med några andra nyheter. I USA så tog förre vicepresidenten Joe Biden i natt ett stort kliv mot att bli demokraternas kandidat i höstens presidentval. Biden går mot seger mot rivalen Bernie Sanders i den viktiga delstaten Michigans primärval och tar dessutom storsegrar i delstaterna Mississippi och Missouri. Vid 4-tiden på morgonen svensk tid så mötte han väljarna. To all those who have been knocked down, to all those who have been counted out, left behind, this is your campaign. Just over a week ago, many of the pundits declared that this candidacy was dead. Now we're very much alive. Resultaten från de tre andra delstaterna som röstade i natt, North Dakota, Idaho och Washington, hade inte kommit vid 6-tiden på morgonen. Afghanistans president Ashraf Ghani har skrivit under ett dekret om att i ett första skede släppa 1500 talibanfångar. Det skriver flera medier. Beskedet ligger i linje med det fredsavtal som USA och talibaner nyligen slöt, som slog fast att fångarna ska släppas och att samtal sen ska inledas. Tidigare så har regeringen vägrat att släppa fångar och talibanerna har då svarat med att vägra sätta sig i samtal. Nu politik. Moderaterna och Kristdemokraterna ska åka på en gemensam Sverige-turné. Det meddelar partiledarna Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor på DN Debatt idag. Fokus ska ligga på att lösa Sveriges problem. Ni berättar, vi lyssnar och ger raka svar, skriver de i debattartikeln. Nu tre korta ekonominyheter. Wall Street tog viss revansch igår efter de stora fallen i måndags. Efter det som beskrivs som en jojo-resa så stängde alla huvudindex på runt plus 5%. Investerare hoppas att Donald Trumps utlovade stimulanspaket ska innehålla rejäla skattesänkningar. SAS har inlett förhandlingar med samtliga fackförbund för att möta effekterna av coronavirusets spridning. Flygbolaget ber anställda att gå med på att kapa sina löner med 20% för att klara de ekonomiska effekterna. Pilotfacket säger att man kommer att samarbeta men vill inte sätta en siffra på sin uppoffring. Advokatbyråns slutsatser från internutredningen kring Swedbanks penningtvättshärva kan ha redovisats igår kväll enligt vad Dagens Industri erfar. Och det skulle i sådana fall innebära att de här slutsatserna kan offentliggöras senare idag. Vladimir Putin kan vara Rysslands president till 2036. Det står klart sedan landets underhus igår röstat ja till att ändra i grundlagen. Och i samband med omröstningarna så pratade Putin inför ledamöterna. I talet så var Putin mångtydig när han pratade om fler mandatperioder. Han säger sig vara medveten om farorna med ett starkt enmansstyre av den typ som den ryska historien har sett många exempel på. I Malmö så sköts en man igår till döds i stadsdelen Hylje. Enligt vittnesuppgifter till Sydsvenskan så sprang två eller tre personer från platsen efter skjutningen och vid 8-tiden på kvällen så greps en misstänkt gärningsman. Allt fler svenska pappor väljer att ta ut sina föräldradagar. Sen föräldrapenningsreglerna ändrades 2014 så tar pappor i genomsnitt ut 11 fler föräldradagar jämfört med tidigare, och det enligt Ekot. Gapet mellan mammors och pappors föräldradagar har med andra ord blivit något mindre. Sen reglerna ändrades så kan man inte spara mer än 96 dagar efter att barnet fyllt 4. Mammor och pappor tar därför ut fler dagar när barnet är litet, och den här ökningen har alltså varit större hos papporna. Och allra sist om att stjärnskottet Billie Eilish låt Bad Guy förra året var den mest spelade låten i världen. Hej och välkomna till det 35:e avsnittet av NR-Dalarna. Idag är den 9 mars 2020 och världen har inte gått under än, faktiskt, kan jag konstatera. Trots att vi sände ett helt avsnitt förra gången om den stundande apokalypsen. Klockan är 20:02 och med mig ikväll har jag radioveteranen Emma Karlsson. Hallå, hallå. Och vi har även med oss vår nya medarbetare Cecilia Granlund. Ja, hallå, hallå. Och Cecilia kommer ju få vara kvällens stjärna utöver att vara medarbetare också. Hon kommer få berätta... Det känns så bra det här. Oj, oj, oj. Ja, är du lite pirrig inför det rent av? Du säger att jag är en stjärna. Det känns ju helt fantastiskt. Ja, ja, men vi är ju alla strålande. Så. Ja. Men det är bara suga i dig, Cici. Ja, jag gör det. Jag känner så här, ah, yes. Nej då. Med oss i chatten så har jag sett att vi har ju alla våra trogna lyssnare redan. Bland annat Veteranott och Parken var ju där innan mig och kunde säga hallå. Det är alla som är innan mig i chatten och säger hallå, det är cred på det. Då är man trogen lyssnare helt enkelt. Tommy här, han trillade ju in precis för några sekunder sedan. Så det är ju bra, men det är inte riktigt superbra. Han från ändå bor. Vilka krav. Jo, nej, men det är det. 20:00 på måndagskvällen ska man ju sitta som spikad vid datorn och bara vänta. Refresha, febril på Nordisk Radio. Där kommer de, där kommer de. I alla fall. Så ikväll så kommer vi att prata om din historia som extremfeminist, bland annat. Vi kommer att ha en massa nyheter att gå igenom, men innan vi ska prata om det så ska vi prata lite om vad vi har haft för oss här på sista tiden. Och jag och Emma har ju haft lite roligt för oss utanför Dalarna, kan man säga. Mm. Och det är inte alltid vi rapporterar om saker utanför Dalarna, så det måste ju vara någonting otroligt intressant som har hänt. Ja, om inte annars så var ju stjärnorna med liksom. Ja, jo, precis, precis. Det som hände i alla fall var att det var en offentlig aktivitet inne i Filipstad i Värmland här i helgen. Och jag och Emma där var på plats. Vi delade ut flygblad och vi stod utanför, ja, det var väl dels Lidl och dels Ica, vill jag nästa att det var. Ja, var det Ica eller Coop? Det var någon av de två. Jag tror det var Ica i alla fall. Stod vi där utanför i centrala Filipstad och delade blad. Och som det är ofta med offentliga aktiviteter så händer det inte så mycket. Eller vad säger du, Emma? Jag kan känna att, nej, det var väl rätt lugnt. Men för mig som inte har varit på offentlig på nästan ett år, så var det otroligt roligt att komma ut igen och prata med folk och dela blad och så. Men det där minns jag själv faktiskt från valrörelsen framförallt, att man blir som biten av det där och kan få ett riktigt sug av att gå ut och dela blad och prata med folk om ideologi och politik. Jo, men precis. Så jag hamnade ändå i två längre diskussioner med positiva människor som var positivt inställda till organisationen. Då. Varav en faktiskt aldrig hade hört talat om organisationen förut. Jaha. Ja, hon kände inte till oss alls. Hon frågade verkligen vilka vi var och sådär. Men hon var jättepositiv och förstod ju vad problemet Filipstad har står inför, vad det beror på. Mm. Det var väldigt trevligt. Ja, precis. Och visst, det var ju en där också som du nästan rekryterade på gatan. Ja, det var det. Ja. Precis. Ja, det var trevligt. Han var... det var trevligt. Han var också... Han kände till oss och brukar vinna på Nordfront och sådär. Han var väldigt sugen på att komma på en del föredrag och sådär och närvara. Jag lyckades tyvärr inte nå hela vägen, men jag sa att vi skulle... Vi får väl affischera eller annonsera ut om när vi ska ha ett föredrag i närheten, så lovade han att han skulle komma. Mm, jo, precis. Du fick inte hans nummer alltså, det var det. Nej, det var nej, så jag nära. Fick inte det. Jag var så nära att bara hucka det där, men jag vet. Ja, och det var faktiskt lite det här genomgående temat när vi var där i Filipstad, att det var otroligt positivt. Mm. Jag vet att vi var ju som två grupper. Där vi delade oss upp oss. Och vissa stod utanför Lidl och vissa stod utanför ICA Quantum där. Och båda grupperna hade gått på mötande på alla som kom förbi mer eller mindre. Alltså det är ju att ta igen så. Och folk kanske tänker som lyssnar så här, vad stämmer det verkligen? Och man blir förvånad alltså. Det är alltid någon enstaka som ser spydig ut och som kanske, blänger lite på en. Alltid finns det någon sån. Men det är fler människor som kommer fram och säger att de är positiva. Och så finns det någon grupp emellan som säger ingenting liksom, som bara går förbi och de kanske är upptagna rent av som inte riktigt har tid att stanna och prata. Nej, precis. Det jag tycker var mest intressant var ju faktiskt det efterspelet det fick. Att även om det var en väldigt lugn aktivitet, som du sa, det hände inte så mycket. Det var trevligt och lite mysigt sådär. Men det var ju hela tre tidningar som skrev om det. Ja, precis. Och det är inte varje dag vi hamnar i tidningen. Nej, eller hur? Men det var så fascinerande att det gick så lugnt till. Vi tyckte inte att det hände någonting. Och så fick vi så mycket medial uppmärksamhet om det. Ja. Det var ju väldigt intressant. Men det är ju... Var det liksom, nazisterna är här? Eller vad? Ja, lite så här fruktansvärt. Och nej, de hemska nazisterna. Ja, jag vet inte riktigt. Det var ju, jag kunde inte läsa en artikel som jag såg. För det var en sån här plusartikel. Så jag kunde inte läsa den. Men från rubriken jag kunde tyda så det såg ut som att de ville skriva så här: oj oj, de här är dåliga, prata inte med dem, aj aj, håller långt borta, ta inte fler, oj oj liksom. Men, oj oj, de har corona, akter, aj aj. Ja, jag vet inte, de har inte börjat skylla corona på oss än, men det kanske kommer det också. Däremot så kan jag känna att det blev även snack på Facebook självklart, på sociala medier, bland folk som bor där. Och självklart så är det ju folk som är så tuffa på nätet. De skriver i kommentarerna så här: åh, ni borde nitat dem. Mm. Slå dem. Alltså de skulle attackera oss. Och samtidigt ska jag bli så här: men alltså, vi var ju där. Jo. Jo, och det roliga är, just det var ju en specifik sån kommentar som skrev att han skulle dit och skalla oss liksom. Ja, och kommentaren precis. Tog han ju bort sen liksom. Han verkade inte ens stå för det. Var det inte någon som svarade och bara, varför kom du inte för den? Ja, det kan vara en annan kommentar. Ja, sen försvann den. Ja. Herregud, nej, det är så roligt. Ja, men det var väldigt kul faktiskt. Det var väldigt härligt att komma ut på gatan igen och prata med folk och sådär. Mm. Och jag vet att du, Cissi, här skrev ju i vår chatt lite tidigare här i veckan. Du hade väl dels en reflektion kring Google och AI. Visst var det det? Du hade hört någonting från P1, var det? Ja, jag lyssnar på P1, har ni hört? Alltså det har jag väl aldrig gjort hela mitt liv. Det är jättebra, men... jag känner att du har vuxit jättemycket, Cissi. Umgås man med Emma så lyssnar man på P1, men ska jag... Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Ska man gå in på deras webbradio för att lyssna eller har ni i bilen? Nej, det var ju bilen. Jag fick inte in något annat. Jag hade Isaks bil och jag fick inte in en annan kanal. Och sen så var det bilen. Så jag bara, okej, det är bättre än att vara tyst i alla fall. Jag förstår inte, du fick ju värsta vuxenpoängen ju. Ja, fast vill jag ha det? Lyssna på P1 liksom, jag vet inte. Det är ju statlig propaganda media, så det kanske inte är så mycket plus i kanten egentligen. Men de hade ju sagt något intressant där i alla fall. Det var ju det. Ja, nej men det var ju, alltså det är inget nytt, herregud. Men jag tyckte det var lite så här, man blir ju typ alltid lika, ja men man blir ju irriterad för när det tas upp. Då hade de intervjuat, om det var, vad skrev jag? Var det Facebook och Google, nej YouTube och Facebooks någon vd och så här, kommunikatör i Sverige då, som de hade intervjuat. Och då sa ju båda två de där ganska lika saker, att de ska försöka med mer censur för att det sprids så mycket hemska saker på deras plattformar. Det sprids så mycket hat och att det är så här AI, jag vet inte om man säger AI. Ja, det är sådär AI, man får ta en paus där. Ja, ja, så. Som liksom rensar bort allt hemskt, allt hat, allt snusk, allting som ska bort från striderna. Det är liksom 80% som rensas bort ifrån det. Och så diskuterar de lite så här, ja, att deras medarbetare som faktiskt är människor som sitter och behöver kolla igenom de här hemska sakerna, de... Jag menar att de får så här psykiska problem och grejer för att folk delar så sjuka saker. Och jag tycker det är så kul att de i det här liksom sexuella övergrepp och typ misshandel på djur och allt vad det är som ska bort. Där involverar de ju oss. Alltså att vi ska också liksom rensas och vi ska också automatiskt försvinna från de här plattformarna. För att vi förföljer ju olika folkgrupper, ni vet om. Så det är liksom så här, ja, vi får ju inte heller finnas bland de här liksom sjuka sakerna som ska rensas bort. Ja, vi hamnar ju i samma grad som, ja, typ inte vet jag, barnporr och ja, massa videor. Exakt. Och så finns det en video som typ så här, ja, pratar historierevisionism och sånt liksom, då ska den plockas bort i samband med det. Ja, jo, men du vet att det är ju lite värre att vara nationalsocialist än att vara pedofil. Mm. Jo visst, alltså, det är så resonerar de ju, det är utan tvekan. Ja, så det är ju bara att kolla på, det var ju liksom, Jesper fick ju sparken från Spendrups, men jag vet ju 3-4 pedofiler som jobbar kvar där. Det är ju såhär, det är inte lika stor grej. Jo, men det där är ju klassiskt, jag menar, jag får inte jobba på förskolan, men x antal pedofiler får vara där tills de blir upptäckta. Precis. Nej, så det blev bara lite så här. Ja, jag vet inte. Man blir alltid lika irriterad när man hör sånt där. Och då fick man ju höra sig intervju om att ja, de ska ju ännu mer censur kring de här plattformarna. Men de försöker samtidigt hålla en gräns på den här yttrandefriheten. Och att man ska kunna dela saker och att man inte ska bli för låst. De försöker hålla en balans där, men det kommer nog bli lite mer censur. Man bara, okej. Och vad det blir svårt att balansera det liksom. Ja, men lite grann. Jag bara, ja, hur har ni tänkt göra det här? Ja, du får säga A, men du får inte säga A. Nej. Mm. Men vi säger så då, det blir jättebra. Bara, men alltså det här, det är bra att du tar upp ämnet, för det här med Facebook och sådana sidor och YouTube som du nämner, det ska ju egentligen ett sunt, man hade tänkt igenom det här, anses som en allmän plats för det här laget. Mm, att prata på Facebook är ju att jämföra som att prata på gatan med någon. Ja. Och det bör gälla, samma lagar gälla där. Och samma med YouTube där också. Om du ska lägga upp en video på YouTube så är det som att publicera en bok i Sverige liksom, samma princip. Om man inte kan publicera den på YouTube, då kan man inte publicera den. Så det måste, samma rättigheter måste gälla där som i resten av Sverige. Ja, men du Max, är det inte lite svåra? För jag menar, vi har ju sett fler och fler fall av folk som i frustration eller diskussioner skriver ut saker på Facebook och blir anmälda och dömda för hets mot folk. Ja, alltså... Det är ju det i den mån att de kan... Alltså man har ju bara skyldigheter så att säga. Man har ju inga rättigheter. Mm. Det är på den nivån. Nej, men jag tänker just det här att om du har ett... Om du och jag står på ute på, inte jag, på ett torg eller vid bussen någonting och har ett samtal. Och skulle, om någon annan skulle höra oss, så är ju chansen rätt liten att den personen kanske gör en anmälan om någonting. Men det händer det är dessutom så är det ju så också med hets mot folkgrupplagen, att det krävs en spridningsfaktor. Och ett samtal mellan dig och mig på stan som någon annan råkar höra räknas inte som en spridningsfaktor. Så det är inte en hets mot folkgrupp. Det krävs en grupp. Ja, kan man ju säga. Det krävs en grupp personer. Och det är inte riktigt definierat vad en grupp på personer är. Nej, det är som vanligt. Ja. Ingenting är definierat. Allting är bara att... Lite gråzon. Ja. Men var det inte apropå censur och sociala medier, var det inte på Twitter som de gjorde någon sån här AI-bot som skulle... jag kommer inte ihåg vad skulle göra, men det slutade ju, men de fick ju ta bort den för att den blev rasist. Den skulle ju bara chatta. Ja, precis. Den skulle bara... Den skulle lära sig från alla andra på Twitter och börja prata. Precis, ja. Och den lärde sig bara från... den hette väl Thai, heter den väl? Ja, jag kommer inte ihåg. Jag kommer bara ihåg att det var väldigt ramaskri för att det tog typ en timme. Sen var det en rasist och sexist och fruktansvärd. De fick ta ner den för att de fick panik. Jo, ja, den skrev ju typ saker som så här 1488, ja, blip, blip, blip, blip, blip. Så att på ett sätt du kan ju förstå diskussionen som du hörde på P1, Cici. Jag kan ju förstå diskussionen de har, att de har panik över att de måste censurera och det är så hemskt. Men, å andra sidan så kanske det beror på att det inte är hemskt utan rätt. Jo, men alltså jag blir så här... Men ska man liksom alltså vissa inte saker, inte djurplågeri då, men... Ja, nej, alltså jag förstår ju vissa saker att de liksom borde tas bort. Vad fan, att vi är i den kategorin bland pedofiler och djurmisshandlare är ju så här... Ja, det är ju inget nytt som sagt, men man blir så här... Jo, men det är provocerande. Det är provocerande när de trycker ner en. Det blir ändå på sätt något personligt påhopp att man trycks in i ett fack med människor som man själv avskyr och tar avstånd ifrån. Ja, men de säger ju att vi är lika dåliga. De säger att vi är lika hemska. Och man blir så här, men alltså, nej. Och det är det, alla tror ju på det. Eller alla tror inte på det, men det är jättemånga som gör det. Som inte tänker längre, som bara hör att vi är så hemska och bla bla bla. Och sen så tänker de inte längre. Och det är, så här, det är ju så långt ifrån sanningen som det går. Så man blir så här, men alltså kan ni bara vara tysta? Det bästa är ju när folk säger så här, nej men jag kan inte, du har så hemska åsikt så jag håller inte med dig. Okej, vad tycker jag då? Ja men det vet du. Man bara, okej. Nej men du vet, du vet. Kan du säga någonting som är fel? Nej men det där, man bara, okej. Jo, ja, men det är helt rätt va. Jag har pratat med massor av människor som, om man tar alla sakfrågor för sig, så skriver de ju under på det. Jo, men det du säger där, det är helt rätt. Och så tar man en till sak, ja men det där gillar jag faktiskt. Det där är helt rätt. Men så blir det där, men det här liksom med nazism. Alltså man kan inte ta det som en helhet bara, av någon anledning. Det är bara medieprogrammering. Men alla små grejer, det är okej. Men när man väl klumpar ihop det och bara, och vad blir det? 1 + 1, vad blev det? Vad tycker vi då? Så bara, nej. Nej, okej. Okay. Nej. Visst, absolut. Ja. Men det är ju liksom mer än en eller två eller tre vänner som han har pratat med i sin karriär här då. Som håller med och skriver under på allting som jag tycker. Men som fortfarande är så här. Fast vi kan nog fortfarande inte vara vänner. Man bara, nej. Okej. Okay. Det är det mest fascinerande. När folk håller med om allt och så bara, nej. Fast, vet du vad, jag ångrar mig. Man bara, visst. Nej, människor är väldigt fascinerande. En sak jag blev att tänka när du skrev under det var faktiskt inte riktigt censuren i första skulle ske med robotar. Jag vet ju att det var någon som skrev i chatten också om Ted Kaczynski där för en sekund sedan eller något sånt. Och ja, jag vet inte riktigt hur man ska, ja, någon tagning på det. Men det var ändå så här intressant. Ja, det blir AI liksom som kommer sitta och censurera, inte människor. Nej, alltså det är ju redan 80% av censurer, alltså som människor inte behöver. Så det kommer ju att människor behöver det. Och de sa ju det, förhoppningsvis vill ju inte våra medarbetare se sådana här hemska saker. Att de blir stöd utan att dumpa det till lektorer. Men precis, här har jag ju tagning på det. Det finns en tjänst från The Verge som har varit på Facebook. Som du säger då, och sitta all den här gången. Och de beskriver det som bigister, som berättelsen. Det säger ju en del att om man byter i det sammanhanget av det. Det kanske är som ställer en massa. Men de minnas till slut, för de tror ju på för inte. Så någonting bara såhär, ja, det är liksom, ja, men en video, det är väl stort liksom, så. Det får jag tror jag sådana, även i djupaste censursympatisör, det tror jag. Ja. Som vi märkte där i filmsympatisör överallt och började prata om. Alltså, apropå censur, en del, alltså det är många ändå som vi kan göra, som håller med program. Jag vet att min syster har, vad heter det, mörkhyad vän, väldigt mörkhyad vän. Och inte här förut, så. Nej. Exempel. Det skulle jag ju aldrig någonsin ha. Jag vet att statistik på hur värd man är i Europa. folk tror på förintelse. Den här gruppen som kineser, de... De känner liksom inte till det. Nej, de känner inte höra så här att ja, han ska ha begått slagsvåra. Och det var ju något om att göra World US Const. Mm. Världen liksom, och ingen... Nej. Det är bara Europa som ska få slagpåsar efter slagpåsar. Jo. Men det är ju nästan Danny M. Men han gör ju väldigt kontroversiell. Han pekar ju garanterat sina texter. Han tror inte ett skit. Han är ju väldigt woke. Så. Typ som han sjungit på Melodifestivalen, eller? Ja, det har han säkert gjort. Han är ju en stor. Vad menar du att han på judefrågan? Ja, är han. Det har jag helt. Men det är ju så. Nej, Danny M. Många mer skall ju. Han är en som heter Agen. Alla de har liksom... Ja. Det är lite fascinerande. Jag kan ju säga ganska lite. Man kan skriva att många känner igen sig. Men det kanske inte är det. Man kanske är svag. Visst är det i alla fall. Nej, kan jag väl säga. På tal om att byta med dig, Cecilia, och en på riktigt. Innan vi ska byta. Det bestämde vi ju här innan. Och det är ju så här, va? Nu är vad folk som lyssnar. Ni ja, inbåg som ja, har förklar, önskat vi behöver förklara oss i alla fall. Så att det... inte precis. Önskat den här låten. Nej. Så här, vi spelar inte den här låten för att vi står bakom det eller för att vi tycker att den är bra. Vi spelar den för att den passar in i nästkommande ämne. Precis. Och vi i Nordisk Radio tar avstånd från budskapet i den här låten, kan vi säga. Och vi kommer bemöta låten sen också med kritik efteråt. Men lyssna på låten så ni förstår diskussionen sen. Ja, precis. Och då kommer då alltså Systerskapet med låten Systerskapet. Men han var modelejon, den viss charmör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans grafi. Han är för stor, rösta för trång. Hans byxhala och är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Om vi lämnar dem som åker tåg och bara tillfälligt vistas i Sverige, så är det ju väldigt många sovjetiska medborgare, men också norska, polska har vi nämnt, olika västallierade byggare, specialsoldater, och vi har också finnsoldater som interneras i Sverige, men det är främst uppe i Norrbotten och märks väldigt lite för den som bor i södra Sverige. Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Sverige var neutralt under andra världskriget och officerare från stridande länder hade att behålla sig i landet enligt internationella konventioner. Sverige var därför skyldig att internera utländska soldater. Därför upprättades interneringsläger runt om i landet. Polska ubåtsmän hamnade i Mariefred, amerikanska flygare i Västerås och sovjetmedborgare i Krempen i Västmanland. De mest omdebatterade internerade soldaterna i Sverige blev de 167 baltiska soldater som slagits för tyskarna. Det väckte stor debatt när de efter påtryckningar från Sovjetunionen deporterades till Sovjetunionen mot sin vilja. Men det var aldrig någon debatt kring de 2700 tyska soldater som också kom att utlämnas till Sovjetunionen. Lars Gyllenhaal är författare med inriktning på militärhistoria. Han är aktuell med återutgivningen av Slaget om Nordkalotten och boken Andra världskriget i Sverige. Välkommen! Tack! Hur kommer det sig att polska ubåtar och ubåtsmän hamnade i Mariefred i början av andra världskriget? Det har att göra med att Polen så att säga gick under hösten 39 och de här ubåtarna blev då utan hemmahamn, så att de hade inte så många val. De kunde överlämna sina ubåtar och sig själva till tyskarna, eller så kunde de emigrera så att säga, och det var det de gjorde, och Sverige var ju då det trevligaste landet att emigrera till. Mm. Men det här var ju precis i början av kriget då? Precis, det är bara några veckor efter att kriget har brutit ut. Och Sverige har ju då inte något facit hur det kommer att gå. Så att det är ju kanske rätt känsligt för den svenska samlingsregeringen att helt plötsligt få ta hand om det besegrade Polens stridskrafter, och det är inte vilka vapen som helst. Tre ubåtar, varav en är riktigt modern. Helt plötsligt ska vi ta ansvar för dem och besättningarna. Vad var det för regler som styrde om då soldater ifrån andra stridande länder till Sverige? Fanns det några regler eller så, eller några konventioner som styrde hur de här skulle behandlas och hur man skulle hantera dem, eller var man helt... Fick man bestämma själv vad man skulle göra med dem? Ja, det har ju funnits och finns många förhållningsregler vad gäller hur man ska behandla främmande makters farkoster och personal som dyker upp i fredstid eller i krigstid. Så att man försökte ju då att följa internationella konventioner och regler. Men det var egentligen kanske något man inte ville ha på sitt bord här. Egentligen så hade ju samlingsregeringen helst inte vilja ta emot de här. Men de, vad säger man, det blev fait och accompli att de dök upp och fick helt enkelt lov att internera oavsett vad de tyckte. Men man kan ju också säga så att en enkel lösning som de inte valde, det hade ju varit att bara man han var modelejon, den viss charmör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige. Om vi lämnar dem som åker tåg och bara tillfälligt vistas i Sverige, så är det ju väldigt många sovjetiska medborgare, men också norska, polska har vi nämnt,

Till att börja med så låg man ju i Vaxholm, men rätt snart så blev man väl överflyttad just till Mariefred som ligger vid, det är en liten fin stad som ligger i Mälaren, inte så långt ifrån Stockholm. Vet du varför man valde att placera dem just där? Det är ju liksom ett udda ställe att ha tre ubåtar på. Ja, visst är det det. Men jag tror väl att man ville få bort dem från Vaxholm så fort som möjligt, för att det var ju främmande makts materiel och personal, och Vaxholm var ju en plats som blev viktigare och viktigare för den svenska marinen, så att man ville inte ha främmande makts personal och föremål bland sin egen. Dels hade det kunnat vara en måltavla då. Vid ett anfall mot Sverige så hade det blivit extra mycket måltavla. Och sen var de ju så att säga i vägen för den egna svenska verksamheten. Så att, det gällde väl bara att hitta ett alternativ ställe, och då hittar man Mariefred som en liten lugn avkrok. En liten idyll. Ja, så att det var väl ett rätt bra ställe de hamnade på. Hur behandlar de, kommer då till Mariefred, på vilket sätt interneras de? För det här är ju de första utländska soldaterna under andra världskriget som faktiskt interneras i Sverige. Så jag misstänker att man hade ju liksom säkert ingen handbok för hur man skulle göra. Lite rutin hade man ändå, för att det hände ju liknande saker under första världskriget. Men det hade ju gått ett antal år sedan dess. Så att de som var i beslutande positioner både i samlingsregeringen och i den svenska krigsmakten hade ju inte alla någon direkt erfarenhet. Några visste hur det hade gått till under första världskriget. Men för många var det här det, liksom det första som hände av sitt slag. Och de tänkte på hur de skulle agera. I början var det ju rätt strikt med regeringen. Alltså taggtråd och grejer hela? Ja, det var en del sånt. Och restriktioner. Och de kände sig väl lite som fångar under flera månader. Sen lättades det ju mer och mer, så att längre kriget gick desto friare civilare blev tillvaron för dem. Och en hel del ville ju också faktiskt delta i andra världskriget. Och även där gjorde ju då regeringen ett, kan man säga, avsteg genom att inte bara liksom behandla dem väl och låta dem vara i Sverige, utan de lät också då rätt många ansluta sig, de västallierade i exil. Alltså de fick avvika till Storbritannien och förstärka de allierade. Så att, det var ju inte särskilt neutralt av Sverige att tillåta såna här grejer. Mm. Nej, men när man läser om de här ubåtsmännen så först i början så verkar det ju rätt tufft ändå. De förläggs ju i någon liten ö där. Och så är det ett svenskt befäl som är trevlig. De frågar sig om han inte är till och med tyskvänlig. Ja, de beskriver han väl som mer tysk än tyskar till och med. Och sånt där. Ja. Ganska obehagligt i början, men sen blir de väl flyttade i backen med tiden och får bättre. Men hur nära kom de liksom lokalbefolkningen här? För de var väl inte egentligen internerade i... De satt inte bakom lås och bom egentligen, eller? Ja, alltså fördelat så var det inte särskilt svårt att rymma, skulle jag säga, under något skede. Men de hade ju ändå en rätt bra disciplin. De var ju för det första ubåtsmän, och det är ju en gedigen kategori, lite grann elit inom marina sammanhang. Och disciplinen slutar aldrig fungera, så att man lydde sina... Så det var som ett militärt förband hela tiden? Ja, trots allt så de slutade aldrig vara militärer och tänka på att de hade överordnade... Och i stort sett lydde de. Mm-hmm. Jag vet, Henrik Dorsin, känner du till han? Underhållaren. Ja. Han är ju ättling till en av de här. Hade jag ingen aning om. Det finns en del. Om du letar i papperna kommer du hitta en Dorsin där bland de här polska ubåtsmännen. Wow! Ja, det är lite fun facts. Några av flyttade ju, åkte iväg till England för att fortsätta strida mot Nazi-Tyskland. Ja. Det stora flertalet stannade kvar i Sverige. Men vad hände med dem efter kriget? Ja, och då blev det ju en splittring så snart kriget var slut. En del blev ju då övertygade att återvända till Polen. Då hade de fått höra att när de väl hade fört tillbaka sina ubåtar till det nya snart sovjetstyrda Polen, så skulle de kunna lämna ubåtarna och bli civila. Men så blev det inte, utan de blev ju tvångsrekryterade. De hade väldigt unik kompetens som ubåtsspecialister, så att även om de hade tänkt sig en civil tillvaro, de följde med ubåtarna tillbaka till Polen. De fick lov helt enkelt, oavsett om de ville eller inte, att fortsätta vara i ubåtstjänst. För att de första åren i världskriget så var det som brist på ubåtsfolk. Så att ska, som ju då lydde under Sovjet, sa helt enkelt nej, du blir kvar. Och men det var ju en tragedi då för många. Men de som ville stanna kvar i Sverige, de fick stanna kvar i Sverige? Ja, det var inget problem för de som ville skapa sig en ny tillvaro, skulle jag säga. Ja, säkert var det svårigheter med vad det var. Men i stort sett så det var ingen stor konst att bli kvar. Så att särskilt i den trakten då av Mariefred så var det en hel del som slog sig ner, bildade familjer och ja, vänster enkelt. Mm, mm. Ja, och därav Henrik Dorsey. Coolt. Men vilka var, det här var ju precis inom kriget egentligen, men vilka var de andra till Sverige som enade då, som utländska soldater? Ja, under hela andra världskriget, och det här börjar då rejält i samband med angreppen mot Norge och Danmark, så dimper det ner flygare och även fallskärmsjägare. Hur kommer det sig att de dimper ner i Sverige? Ja, det är olika typer av nödlandningar, luftstrider också, som gör att de hamnar på svensk mark eller i svenskt vatten och rädd. Så att det är någonting som sätter igång rätt snart efter andra världskrigets utbrott och håller på ända till slutet. Och ibland så blir det som toppar, att det sker saker inte bara en gång om dagen, utan det kan vara flera gånger under en dag att Sverige tar emot flygare, och dessutom av olika nationalitet. Så att på en och samma dag under vissa väldigt intensiva perioder 44 så kan det vara både allierade och tyska som i Sverige och Agna. Men inga sovjetiska, eller? Vad gäller sovjetiska flygplan, jag kan inte minnas på rak arm. Jag tror inte att några sovjetiska plan hamnade i Sverige. Mm. Det var några som flög över och bombade Sverige däremot. Mm. Det är ju helt klarlagt. Både Stockholmsområdet och Norrbotten drabbades av sovjetiska bomber. Men inget av de planen... Var det misstag då när de bombade? Vi ska inte gå in på det nu egentligen. Ja, väldigt kort kan man ju säga att sådär klart och jättetydligt att de skulle ha gjort det med avsikt, de här bombningarna. Det finns en bombbredd som jag benägen att säga med avsikt, men i övrigt så tror jag att det var misstag. Vilka grupper var flest? Vilken nationalitet var de största grupperna som kom till Sverige under kriget? Om vi begränsar oss till vi tar fram till kriget, ja. Tysklands fall. Där grupperna ska soldat, svensk mark, tyskar, och det är de här som åker i tysktågen. 2 miljoner transporter, soldattransporter, men i många fall så är det då samma person som åker genom Sverige flera gånger, så att det är ju 2 miljoner, utan sagt 2 miljoner, lite över 2 miljoner soldater. Men de interneras inte, men utländsk närvaro. Just det. Och då, om vi lämnar dem som åker tåg och bara tillfälligt vistas i Sverige, så är det ju väldigt många sovjetiska medborgare, men också norska, polska har vi nämnt, olika västallierade flygare, specialsoldater. Och vi har också finska soldater som interneras i Sverige, men det är främst uppe i Norrbotten och märks väldigt lite för den som bor i södra Sverige. Mm, mm. Men om vi tar de sovjetiska soldaterna då, hur lyckades de hamna i Sverige? Det sker ju ett antal rymningar från, jag tror de sker först 41, och sen pågår det mer eller mindre hela tiden. Vart rymmer de ifrån? Från 40 till 45. Man rymmer framförallt från Norge. Läger, antingen av interneringsläger eller slavarbetsläger i klartext. För att tyskarna håller ju på att bygga Atlantvallen, inte minst i Norge. Och den ska ju då gå från Nordkap ända till spanska gränsen. Och vad det handlar om är ju en otrolig massa bunkrar framförallt. Och det är ju då framförallt sovjetiska, jugoslaviska medborgare som tvingas av tyskarna till att utföra de här byggnationerna. Och det är på en del av de här platserna, i en del av de här tyska lägren, så är förhållandena ungefär som i koncentrationsläger. Det är sadistiska tyskar, det är miserabla levnadsförhållanden. Sen finns det andra där det funkar mycket bättre och det är mer humana lägerchefer. Så det är lite grann det varierar vilken plats du hamnar på i Norge. Det är som ett fruktansvärt lotteri. Du kan hamna i ett typ koncentrationsläger, men du kan också hamna i någonting som mer liknar ett krigsfångeläger. Var det något som utmärkte sig särskilt då för grymhet och så? Man kan säga generellt att de som kom från Jugoslavien, som hade varit jugoslaviska partisaner, de fick en särdeles sadistisk, omänsklig behandling. Och det var just för att de hade varit partisaner, inte reguljära soldater. Så att de fick en extra hemsk behandling. Och det var en hel del barn, minderåriga, bland de här partisanerna. Så att det är en väldigt speciell kategori, de här jugoslaverna i Norge. Citat. Bokens medeltid är ett av Dick Harrisons bästa översiktsverk. Kanske rent av The Best of Harrison, slutcitat. Svenska Dagbladet. Med det nya standardverket Sveriges medeltid befäster Dick Harrison sin position en av vårt lands främsta medhistoriker. Med sedvanlig berättarglädje väl fram en dramatisk historia som sträcker sig från Sender Vasas tron till. Nu har du som historia nu med boken Sveriges medeltid. Boken på historiskamedia.se och ange kampanjkoden medeltid i samband med köpet och du får hela 15% på boken Sveriges medeltid av Dick Harrison. Välkommen till historiskamedia.se. Av de som var egentligen då sovjetiska soldater som flydde från Norge som internerades i Sverige. Ja, vi har ju väldigt många norska medborgare, ja. 60 000. Men var internerade när de kom till Sverige? Ja, de är ju väldigt kort tid ofta liksom internerade och sen kommer de ut till olika annan vistelse i Sverige. Men de hör ändå till, om vi pratar om utländska medborgare som är internerade, så är norrmännen en väldigt stor kategori. Och efter ett tag från 43 så får då många av dem möjligheten att komma till hälsoläger som då en hel del från internering förvandlas efterhand till, men det kallas för polistruppsläger. Men ursprungligen tanken att de typ skulle bota sin TBC eller någonting i de här lägerna? Det är väl eller det officiellt. Som är det formella, ja. att hälsolägeren handlar om att de ska kunna komma i bättre och sådär. Det övergår rätt mycket till att bli polistruppsläger och i klartext är ju utbildning efter ett tag. Just det. Jag vill ändå få ursäkta att jag hela tiden återvänder till de sovjetiska soldaterna här. Men ja, jag tänkte, de är ju intressanta, ja, helt klart. Vart hamnar? Det fanns många läger i Sverige då, interneringsläger. Var hamnade någonstans? Ja, det är tiotal platser. Framförallt i Bergslagen. Och det är små orter de hamnar på. Det är orter med sällan mer än några hundra personer. Så att de får ju en stor som de kan vara ett hundratal, ibland mer. Och så att då är de lika många som svenskarna på platsen. Ibland är de fler. Så det är självklart får de en jättestor inverkan på de svenskar som bor i närheten, att de får liksom överhuvudtaget se utlänningar. De kanske inte har sett en enda utlänning hela sitt liv, och så helt plötsligt så är utlänningarna i majoritet i den här lilla platsen där. Och självklart lite större möjligheter att jobba i skogen och gå till dansbanor och sådär, så blir det en enorm påverkan på de här platserna. Inte minst kvinnorna, och så att yngre männen är inkallade, så det finns en brist på jämnåriga unga män, så att det är ju självklart att det uppstår romantiska förhållanden på flera av de här platserna. Men att de har en relativt fri tillvaro i Sverige då, internerade sovjet. Du ser att de går och där dansar. Där är det ju så att i början är det väldigt fritt och vildvuxet och mycket värme och fina upplevelser. Det blir sovjetiska legationen, alltså får mer och mer inflytande, så att i slutet då kan man säga att det är sovjetiska tjänstemän som styr de här lägren. Och så var det inte alls i början. Men det förskjuts under andra världskrigets gång vem som egentligen bestämmer över de här sovjetiska lägren i Sverige. Vad jag förstått så var det ju inte okej att bli krigsfånge enligt den sovjetiska synen. Alltså man skulle inte ge sig helt enkelt. Det var straffbart. Aha. Så att och det skärptes ju under andra världskriget att det blev officiellt uttalat från förbandschefen och sådär att du får inte bli, du förväntas skjuta dig själv hellre än att låta dig tas till fånga. Plötsligt att låta sig tas till fånga. Ja. Till kriget då, vad hände? Hade de någon möjlighet som de polska ubåtsmännen att stanna kvar om de ville? Jag kan tänka mig att Sovjetunionen ändå hade vissa påtryck, eller vad hände? Det var väldigt svårt att bli. Nu var det ändå en del som lyckades med det, och jag tror det handlade om att man skulle vara tillräckligt länge dold i det svenska samhället. Hade de lyckats hålla sig under radarn från polis väldigt många år, så att det hade hunnit bli kalla kriget, ja, då fanns det rätt goda förutsättningar att lyckas hålla sig kvar och till slut bli svensk medborgare. Men det var inte många som blev det, särskilt om vi jämför med polackerna. Men för att återvända till din första fråga där, vad som hände med dem när de kom tillbaka till Sovjetunionen. Och där hade de för det första fått då förespeglat av ambassadtjänstemännen som for omkring och kontrollerade de här lägren mer och mer, att det skulle bli ett bra välkomnande. De skulle i princip vara hjältar när de kom tillbaka till Sovjet. Nu blev det ju inte så. Å andra sidan så blev det heller inte nackskott, som en del har förenklat det till. Se det ibland i artiklar att de som hade varit i väst som krigsfångar när de kom till Sovjet, avrätta allihopa, och det är helt enkelt inte sant. Utan ju mer vi har fått reda på här årens lopp, det står klart att majoriteten blev inte skickade till lag och avrättade. Fick ingen straff alls då? Visst, det var några enstaka procent som blev avrättade vid tillbaka, enstaka procent. Och det var inte ens hälften, skulle jag säga, av de som hade varit i Sverige som hamnade i Gulag. Men exakt många procent det var och sådär, det är fortfarande inte klarlagt. Det finns absolut behov av mer forskning. Men jag tycker att måste man kunna säga att vi vet mer, att det är mer tydligt. Majoriteten hamnade inte i Gulag. Många, inte majoriteten. Har du träffat några gamla jättestodresister? Jag träffade Murmansk, en sovjetisk tidigare krigsfånge vid namn Mikhail Gradusov. Han gjorde ett outplånligt intryck på mig. Jag var hemma i hans lägenhet i Murmansk, och han hade varit internerad i Nordnorge. Och vid mer än ett tillfälle hade han sett Sverige som slavarbetare åt tyskarna, men inte lyckats rymma. Så han såg Sverige, men kom inte till Sverige. Och det han berättade om både tyn och hur Norrmän behandlade honom, finska civila och även svenska åkare. Så åt, det gjorde väldigt starka intryck på mig. Och han var märkligt nog låtande säga, mot tyska, de tyska fångvaktarna och tyska. Men han har ju varit deras krigsfånge, men ändå, han ville liksom inte uttrycka något hat mot tyskarna. Fast han hade behandlats i perioder dåligt. Så hans attityd, det var, han ville inte hata tyskarna. Det kändes väldigt märkligt. För att ofta i sovjetsamhället så var det här fascisterna och tyskarna, det är samma sak. Och ett stort agg mot dem. Men han ville gå vidare och inte hata tyskar. Mm. Du sa att under hela kriget så ramlade det ner flygare. Ja. I Sverige som nödlandade och så. Många tusen. Många tusen. Och en hel del amerikanare. Vad hände med över tusen amerikanare? Det gick ju folk. Ja, och vi är något till också en hög koncentration av dem på en plats. Det var ju kring Västerås. Så att de verkligen märktes i samhället. Och även i Dalarna på några ställen, på några orter, så var det liksom ansamlingar så att de påverkade vardagslivet på de här orterna. Man såg dem hela tiden, de hängde på kaféer och köpte cyklar och hade det riktigt bra, får man säga. Mm. Behandlades de annorlunda än till exempel sovjetiska soldater? Ja. I början var det lite mer strikt, mer interneringsläger som gällde även för västallierade. Men jag skulle säga framförallt 44 så ändrades tillvaron, så att då är det bara löjligt att prata om internering. Det var snarare en typ av semester för amerikansk flyg i Sverige. Mm. Och är det några påtryckningar från amerikanerna att de ville flyga? Jag menar, det var ju viktig personal för dem egentligen. Ja, men de kunde liksom ta sin personal och skicka dem med flygtransporter eller sjötransporter, utan det var Sverige som bestämde samlingsregeringen ytterst. Så att visst, man fick ta hem några flygare, men det var på grund av förhandlingar med Sverige. Så att det var verksamhet. Utländska soldater, inte bara vad gäller amerikaner, utan under hela andra världskriget så bedrevs det förhandlingar om utländska krigsmän som hamnade i Sverige, så att ibland så kom man överens och bytte algar, så en tysk mot en allierad, så här utbyten av, eller utväxlingar av krigsfångar en mot en, och så ibland hängde det också ihop med handel, så att man kunde få vissa fördelar vad gäller att få vissa begärliga varor. Så att det pågick förhandlingar kring utländska soldater under hela kriget här i Sverige. Men vad jag har förstått när jag läste din bok, så är det ju också att det var amerikanerna som betalade för uppehället för amerikanska internerade flygare. De fick is. Och de var ju köpstarka i de här svenska samhällena där de bodde. Gynnade småföretagarna på orten, inte minst kaféägarna. Och de som hade etablissemang var ju tacksamma. Mm, mm. Uppstod det romantik här också då? Men... Det gjorde det, och jag är förvånad att det inte har gjorts forskats mer kring det här. Nu börjar det komma lite böcker och dokumentärfilmer, framförallt kring de som var i Halland. Vi breda på lite om hur de hade det, men var länge sedan gjorts forskning så att man kan säga att det var så många procent som blev ihop med svenska kvinnor och tog med sig dem. Jag tycker det är märkligt att vi inte för länge sedan har dokumenterat och forskat i de här sakerna. Mm. Men vi snackade lite innan här om en svensk som lite under falskt flagg gick i Sverige. Ja, och där har jag själv lyckats träffa den här personen. Han hette Sivert Wind. Han var sjöman från Hässleholm och han blev torpederad utanför amerikanska kusten. Det var ett norskt fartyg han jobbade på. Som, det var rätt vanligt då att svenskar var på norska fartyg. Norge hade en enorm handelsflotta. Och då när han blev opererad av den där tyska ubåten så lyckades han ta sig i land då, i USA. Och han var ju då så personligen argskarna. Sen tidigare så ogillade han ju tysktågen. Så det var ju någonting som han tänkte på en hel del. Men det hade ju inte fått honom av steget och låta sig rekryteras av amerikanska krigsmakten. Men när han själv då personligen hade blivit torpederad av en tysk ubåt, ja, då var ju saken klar. Det var ingen för en svensk medborgare att strida för den amerikanska armén eller, så, eller flygvapnet? Så. Det var inte helt automatiskt att utländska medfick iklä sig amerikansk uniform. Det var lite olika sätt som de tillsammnade i amerikansk uniform. Det berodde lite grann på vilket värvningskontor, vilket år och så att annan grej om man var amerikansk medborgare, då blev man ju helt enkelt mönstrad automatik då efterhand när man hade fått åldern eller tillhör en viss åldersklass. Men var man svensk och ville komma i amerikansk uniform. Så visst, det var fullt möjligt. Bara man ville så var det möjligt. Men det var ju också en fråga om att komma dit. Det var ju inte så lätt efter Pearl Harbor att som svensk komma till USA. Före Pearl Harbor så svårt. Men efter det så blev det ju klart knepigare. Den här svensken då som hur, sen hamnade han i Sverige. Han landade med något skadskjutet plan eller någonting i Sverige. Nej, det var ännu mer spännande. Han är ju i vikingbataljonen. Och då tänker ju många direkt på Waffen-SS, eller hur? Ja, det var det första jag tänkte på när du sa det. Men amerikanerna hade också ett förband, 99:e självständiga infanteribataljonen, som redan kort efter att den etablerats började kallas för Viking Battalion, också formellt till slut. Och han söks upp i den tillsammans med några tiotal till svenskar. Huvudsakligen var det amerikansk börd och sjö. Men också svenskar och renstaka finländare. Tvind som heter Rune i mellannamn och därför så blev det Ronwind efter ett tag för sig lite knepigt. Så han blev Ronwind. Han bytte från vikingbataljon till det som är Special Force. Och hans chef, den här Sivert, sen CIA på 70-talet, William Colby. Och i början av engagemang i kriget haft väldigt planer. Alltså de ville komma amerikanerna till Norge. Där urvattnades efterhand så att det blev bara några tiotal amerikanska soldater som fallskärmsfälldes över Norge medan kriget pågick. Vi pratar huvudsakligen om mars 1945 och det är framförallt kring Trondheim och då är Sivert, sjömannen från Hässleholm i ett plan med fem andra fallskärmsjägare, alla har då amerikansk uniform, han är enda svensk, de andra är norsk-amerikaner respektive norrmän och de fälls av misstag över Jämtland några mil in faktiskt. Och, de skulle fällas över Norge. De tror att de är i Norge. Så att först så är de benägna att skjuta på dem som dyker upp där på sjön i Jämtland. Men Sivert som är svensk, han hör ju då hur folk pratar, de här som dyker upp, att det här är inga norrmän. Så att det var himla tur att han var med där, för att annars hade det kunnat bli några svenska civila som hade gått åt. Han räddade nog livet på dem faktiskt. Ja. Men varför erkänner han inte? Han erkänner inte att han är svensk när han interneras av svenska myndigheter då? Han bara efter var svensk fallskärmsjägare och att han egentligen är svensk frivillig. Det låter han inte myndigheterna få veta. Vet du varför? Jo, för att han vill ju göra en insats. Han har ju övat i flera år och svettats slitigt för att få göra en insats mot tyskarna. Och han ser att det finns fortfarande chans. Så att han gör allt för att behandlas som allierad, internerad och är i Falun i ett läger. Men några veckor före krigsslutet så kommer svenska militära underrättelser och hjälper de här fallskärmsjägarna att ta sig från Dalarna till Jämtland då. De får skidor av svenskarna och så får de höra, ja, åk till era kompisar till dem och göra den där insatsen, så att han är med och spränga järnväg i, så att så han fick göra en insats. Han fick stoppa en del tyska soldater från att komma till Centraleuropa och förstärka tyskarna i Tyskland. Bosatte han sig i USA efter kriget eller? Ja, det här blev ju en inträdesbiljett. Han fick medborgarskap i samband med att han muckade. Så att han valde att ta amerikanska medborgarskap. Och han var inte ensam om det. Det var många som svenskar som hade varit då i amerikansk tjänst som valde att inte återvända till Sverige, utan de blev amerikaner. Han blev en kille faktiskt sköt upp rymdraketer bokstavligen. Han satt där med go no go i kontrollton på militära flygbaser i USA och skadade upp satelliter i rymden långt före Christer Fuglesang kom upp. Så att han är liksom första svensken som har att göra med rymdfärder. Det låter som han är värd en egen biografi, tycker jag. Vi har faktiskt skrivit om honom inte bara i slaget om Nordkalotten. Lennart Westberg har tagit upp honom igen lite mer i detalj och andra svenskar i amerikansk tjänst i en bok som heter Svenskar i krig 1914-1945. Tyskarna blir lite specialfall här egentligen. Jag utgår från att det ramlar ner en del tyskar också under kriget i Sverige. Ja, det är både tyska sjömän, Luftwaffe-personal, fallskärmsjägare och tyska soldater som deserterar. Att det kommer hela kriget kommer tyskar till Sverige. Och i början så är det mycket att de bara här en kort tid och så kommer de tillbaks till Tyskland. Men ska vi säga från 43, när de väl har kommit in i Sverige så blir de kvar här till kriget. Mm. De flesta historiska människor till baltutlämningen som skedde efter kriget. Drygt 100 balter som tyskarna utlämnades till Sovjetunionen. Men det var jag förstått så var det ett par tusen i alla fall tyska soldater också. Som det var aldrig något kontroversiellt. De lämnades också ut i Sovjetunionen. Ja, det som har gått till historieböckerna framför allt, det är ju de här balterna som oftast då hade tvångsrekryterats till tysk tjänst. Och som i många fall inte alls var nazister, utan de var ungdomar som hade tvingats i tysk uniform. De fick väldigt mycket uppmärksamhet och än idag så pratar vi mycket om dem, diskuterar dem, debatterar dem. Men som du var inne på här så var det också ett stort antal tyska soldater som utlämnades till Sovjetunionen. Varför skickades de inte till Tyskland? Ja, det var ju en överenskommelse med sovjetiska staten att med tanke på hur stark och segerrik då Röda armén var vid krigsslutet så gjorde nog Sverige större ansatser att se till att de fick komma hem till Tyskland, utan man följde sovjetisk vilja i hög grad vid krigsslutet från svenska myndigheters sida. Vet man vad som hände med dem när de kom till Sovjetunionen? Jag har inte i huvudet eventuellt hur många i sovjetisk fångenskap. Men det är många procent som antingen dör i Gulag-systemet eller får livslånga betet i Sovjet. En del kommer ju hem först på 50-talet. Men jag har förstått, vi satt och pratade här lite innan och både du och jag kom ut som så här kalla kritnördar. Yep. Och jag vet ju att en del av den östtyska armén när den byggdes upp, det var ju en del tyska krigsfångar som faktiskt blev stommen. Bland officerarna i den östtyska armén som byggdes upp i det kommunistiska satellitstaten mot Sovjetunionen. Ja. Ja, det är ju inte så konstigt egentligen att när man ska starta en polis och militär organisation att man är tvungen helt enkelt att använda sig av kompetensen från Wehrmacht och Waffen. Absolut ingenting man talar högt om och man mörkar av det. Man ska ju komma ihåg också att jag tycker det är viktigt att påpeka det, att tyskarna behandlade ju sovjetiska krigsfångar oerhört illa. Vi har ju pratat om hur de behandlades i Norge, men jag menar på östfronten så fick de ju i många fall bara svälta ihjäl om de inte dödades. Ja, det var ju direktiv redan före Barossa-planen utlöstes att nu skulle man inte längre ta humanitära vanliga militära hänsyn, utan man skulle gå hänsynslöst väga mot stridande soldater och de som gett upp. Så att det var från dag ett ett vidrigt beteende mot motståndaren. Men de här balterna då som hade varit, vet vi om dem då? För det handlade ju om några drygt 100 personer, alltså de som hade slagits för tyskar och så. Vet man, de är ju lite färre, de kanske är lättare att ha koll på. Vet man vad som hände med dem när de kom till Sovjetunionen? Där har jag själv inte forskat, men så mycket kan jag väl säga att jag tolkar det som att det blev en klarhet efter murens fall vad som hade hänt med de här människorna som hade varit balter internerade i Sverige, och det är också en ursäkt från svenska staten, inte minst från kungen, för det sätt som de hade behandlats. De här först Berlinmurarna innan ett, det blev klarhet, och två, innan det blev ursäkter från svenska statens sida. Vad tycker du? Vad kan vi lära oss av den här episoden i svensk historia med interneringar av de här olika typer av de här olika soldaterna? Finns det något vi kan dra lärdom av där, tycker du? Ja, för det första kanske man får konstatera att vi behandlar